Twee uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Jordaanse luchtmacht heeft vannacht medische goederen bij een ziekenhuis in Gaza weten te krijgen. Dat schrijft de Jordaanse koning op X. Volgens koning Abdullah lukte het de luchtmacht om met behulp van parachutes medische hulpgoederen bij het Jordaanse veldhospitaal te droppen. De voorraden dreigen daar op te raken vanwege de vertraging van noodhulp via de grensovergang bij Rafah. Bij gevechten in de Soedanese hoofdstad Khartoum zijn dit weekend zeker 35 burgers om het leven gekomen. Dat meldt een lokale hulporganisatie aan persbureau AFP. Ook zouden er meerdere gewonden zijn gevallen. Sinds april is er in Soedan een bloedige strijd gaande tussen het regeringsleger en paramilitaire troepen. Met name in en rond de hoofdstad en in de regio Darfur werd en wordt nog altijd hevig gevochten. Daarbij zijn naar schatting duizenden burgers omgekomen. Bij een moskee in het Gelderse Culemborg zijn in de nacht van zaterdag op zondag een aantal ramen vernield. De politie heeft afgelopen dag een man van 41 uit de gemeente West Maas en Waal aangehouden. Hij zit nog vast, zijn motief wordt onderzocht. Volgens het bestuur van de moskee is de verdachte een bekende van de politie. De koepelorganisatie van Nederlandse moskeeën waarschuwde moskeeën eerder om hun beveiliging te controleren vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. Er komen steeds meer Oekraïense mannen naar Nederland. Een derde van hen woonde eerst in een ander Europees land voordat ze naar Nederland kwamen en zich hier als vluchteling aanmelden om te werken. Een deel van hen woonde bijvoorbeeld eerst in Polen en komt nu in de overvolle opvang van de gemeente. De veiligheidsregio Utrecht vraagt werkgevers om zelf voor opvang van Oekraïners te zorgen, zodat de opvang van de gemeente wordt ontlast. Het weer. Vannacht neemt de wind af. Het blijft regenen langs de kust. Het koelt af naar graad of 8. Komende dag opnieuw regenachtig met veel wind bij maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Een korte vriendschap die veel teweeg brengt. De nacht van KRO NCRV. Met Ruben van Haften. Acteur Bas Keizer besloot iets nobels te doen voor de mensen bij hem in de buurt. Ja, de plaatselijke brandweer bleek niet de juiste plek uiteindelijk, waardoor hij zich aanmeldde als vrijwilliger voor ouderen. En na een tijdje werd hij gekoppeld aan de 88-jarige Annette, niet wetende dat dit zou eindigen in een 2-jarig durende vriendschap. De gesprekken die ze voeren en de dingen die ze meemaken zorgen ervoor dat Bas begint te schrijven. En deze stukjes worden uiteindelijk vertaald naar een podcast en een voorstelling met de toepasselijke naam Annette. En vannacht gaan wij het daarover hebben, zijn inspiratie, carrière en natuurlijk nog veel meer. Bas, wat fijn dat je er bent. Goeienacht. Ja, je bent acteur. Je moet denk ik wel vaker dingen in de nacht doen? Of, Ja, we hebben soms night shoots. Maar hier in deze studio en zo met die koptelefoon op in de nacht heb ik altijd idee dat ik zachtjes moet gaan praten. Maar dat is niet zo, hè? Nee. Je mag gewoon voluit, van volume. Ja. Ja, het is hier geluidsdicht. De buren hebben geen last van ons. Okay. En die luisteren natuurlijk ook gewoon. Dat, uiteraard. Dat hebben we ze verplicht. Ja. Hoe was je afgelopen weekend dan ook? Goed, denk ik. Ja. Ja, gewoon rustig weekend. Rustig weekend. En als je weet dat je 's nachts door moet, dan doe je even een dutje. Maar je gaat niet heel erg je ritme anders indelen of zo. Nee. We duiken zometeen natuurlijk uitgebreid in de materie en gaan we het uitgebreid even over Annette. Eerst is het even tijd voor een korte introductie, gemaakt door redacteur Pien van Dongen van de KNCV Radioschool. Vanavond bij ons in de studio acteur Bas Keizer. Hij is onder andere bekend van De Luizenmoeder. Wat kom je hier doen? Ik wilde even kijken of het maar goed met je gaat. Oh, niet zolang jij niet weet wat je wil. Ja, dat weet ik dus nog steeds niet. Maar wat weet je dan niet? Of ik dit wel wil. Wat? Dit. Jou. En alles wat erbij hoort. En als je hem niet kent van zijn acteerwerk, misschien herken je dan wel zijn stem. Hij is namelijk de stem van een bekende webshop. Als vader doe je alles voor je dochter. Je geeft haar een vriendje voor het leven. Maakt haar aan het lachen. En legt haar mooiste momenten vast. Maar vannacht is hij hier om over iets heel anders te praten. Namelijk zijn nieuwe theatershow. Gebaseerd op de podcast Annette. De podcast gaat over een 88-jarige dame die Bas heeft ontmoet tijdens zijn vrijwilligerswerk. Annette maakte veel indruk op Bas. En haar verhalen heeft hij verwerkt in de podcast. En nu komt er dus ook een theatershow. En daar gaan wij het vannacht uitgebreid over hebben. Beetje goede introductie, Bas? Ja, geweldig. En die piano vind ik heel mooi. Dramatisch meteen. Ja, ja. Heel cool. Ja, ja. En er werd al gezegd, je hebt ontzettend veel rollen gespeeld de afgelopen jaren. Wat is nou een rol waarvan je denkt, die was echt bijzonder om te mogen doen? Die komt nog uit. Oh. Ja, ja. Ik kan ook meteen, het is trouwens ook van de KRO. In de telefilm, De Vaandeldrager 5. Die komt in december of januari uit. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer die op tv komt. Maar ja, dat was zo fijn. Wat zo was dat voor rol? Ik ben een onderhandelaar van de politie. Ik ga niet te veel zeggen, maar... Oh. maar ik moest dus veel meer koptelefoon op... spelen en onderhandelen met de stem die ik in mijn oren had. Dus dat, maar je ziet mij wel. Dus ja. Ondertussen dirigeer ik en delegeer ik ook mensen van het team. Van hey, nu zegt hij dit, nu moeten we opletten. Nu de... Dus dat was te gek om te doen. En de regisseur Joost Herzik, die heeft mij echt tot de bodem laten acteren. En het was. Dat is als acteur, althans, ik vind dat heel fijn. Ja, is een soort combinatie tussen audio en beeld eigenlijk wat je moest doen. Ja, ja, ja. Ja. En je moet bij wijze van spreken chagrijnig ogen, maar vriendelijk klinken. Nou, dat is dus heel veel tegenstrijdigheden in het spel. En dat werd gevraagd en dat vond ik erg fijn. Ja, ja. Wat is daar dan zo leuk aan die tegenstrijdigheden? Nou, sowieso dat het goed werd gezien door de regisseur. Dat het goed werd begeleid. Het waren takes van 3-4 bladzijden. Dat is enorm veel voor een film, eigenlijk. Dus ik had me goed voorbereid. En ik wist mijn tekst uiteraard goed. Maar zo goed dat ik er mee kon spelen. Dat ik er boven kon hangen. Ja. En acteren is gewoon het leukste wat er is. Ja, ja. Dat is het. En als je veel mag doen en veel schakelingen mag nemen en het is geloofwaardig, je gelooft jezelf, dan is dat te gek. Ja, maar je bent ook wel vaak de slechterik, toch? Ja, dat zeg maar, dat is niet helemaal waar, hoor. Maar waarschijnlijk ken jij mij meer als slechterik dan als good guy, maar dat is helemaal niet erg. Ik heb wel wat slechteriken. Ik heb wel wat mensen in het criminele circuit mogen vertolken, ja. Ja, ja. Sommige bestaand en sommige fictie, ja. Ja. Is dat dan wel leuk om te spelen? Of is er dan toch dat je denkt, ja, ik wil niet weer? Nou ja, ik heb dus niet het gevoel dat ik altijd slechter ik speel. Ja. Maar ik heb wel altijd veel plezier in iets wat ik totaal niet ben. Slechter ik. Ja. Nee, maar dat te spelen, ja. Ja, je mag gaan blaffen, zou ik maar zeggen. Je mag... Lekker hard zijn. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, dat mag ook in de rol van zo'n onderhandelaar misschien. Daar komt het wel uit, ja. Ja. Daar komt het wel uit, ja, ja. Zijn er ook rollen waarvan jij dan zegt, nou, dat neem ik toch minder snel aan, dat past wat minder bij me? Of denk je juist hoe uitdagender, hoe leuker? Nou, kom maar op. Ja, er is nog geen rol geweest die ik niet zou willen spelen. Behalve dan dingen die ik al heb afgezegd tijdens nog niet eens toen de onderhandelingen waren begonnen. Want dan vind ik het gewoon of te commercieel of niet leuk. Maar ik zou heel graag alles kunnen. Ja, alles proberen. Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Ja, en als je dan bezig bent en dan denkt, oeh, deze is toch wel lastig, hoe los je dat dan op? Nou, ik ben daar eigenlijk niet, daar ben ik eigenlijk nooit bang voor. Nee, nee. Want een rol kruipt in je. Dus als je het gevoel hebt dat je jezelf moet bewijzen, dan gaat dat tegenstaan. Nee, als ik bij wijze van spreken een gay man moet spelen, dan doe ik dat met volle overgave. En dan vind ik dat, eigenlijk zou ik dat heel graag een keer willen. Ja? Ja. Ja, hoezo dat? Heel graag. Nou, misschien omdat je dat niet meteen bij mij vindt passen of zo. Hmm. Maar dan is het juist interessant. Ja, jij vindt juist die against types het leukst. Zeker. Ja. Zeker. En ook, ja, bedoel, kijk, een crimineel die alleen maar schreeuwt, vind ik niet interessant. Een crimineel die rustig is, die is gevaarlijk. En dit uur heb jij nog een rol, namelijk die van DJ. Je hebt namelijk een aantal nummers meegenomen. Ja, ja, die gaan wij deze hele uitzending draaien. De eerste plaats die we gaan draaien is Jazz van Hallo Venray. Die wilde jij heel graag laten horen. Ja, en waarom helemaal die... ook. Ja. Nou, Hallo Venray is een Nederlandse band, komt uit Den Haag. Ik heb ze live mogen zien in de Tukker in Pijnakker. Met nog 200 andere mensen. Ik vond het geweldig. Ze hebben een hele goede plaat gemaakt. Koffie en Cake. En ja, ik volg ze een beetje. Ze staan op de Spotify-list bij ons thuis. En ik vind eigenlijk dat Hallo Venray veel meer gedraaid mag worden op de Nederlandse radio dan. Nou, daar heb jij in ieder geval aan bijgedragen. Yes. Hallo Venray is dit met Jazz. Hallo Van Rai met Jazz op NPO Radio 1. Ja, Bas, je zei toen het begon, vind je het heel erg als ik de koptelefoon ophoud? Ja. Want je zat er helemaal in, hè? Ja, ik vind het zo, maar die opbouw en dat het allemaal samenkomt op een gegeven moment. En die drum die zo lekker dat stuwende ritme geeft. En ja. Ze hebben hem ook veel thuis gebracht. Het is gewoon. Ik denk dat jullie meer luisteraars nu erbij hebben gekregen. Serieus. Ja, compleet fanraai, hoop ik. Ja, de nacht van KRO en CRV. In de nacht van KRO en CRV praat ik deze nacht met Bas Keizer over zijn voorstelling Annette. Over een vrouw van 88 met dementie. Die hij heeft gemaakt. En ook een podcast daarover trouwens. En hoe deze tot stand zijn gekomen. Ja, Bas, laten we even beginnen bij het begin. Want ja. Je hebt Annette leren kennen door je in te schrijven als vrijwilliger. Waarom heb je dat gedaan? Ik wilde altijd al iets nobels of goeds doen. Ik hou van mijn medemens. Maar goed, als freelance acteur heb je niet altijd tijd. Maar als freelance acteur heb je ook wel eens heel veel tijd. Ja. En dat is niet altijd bewust gekozen. Toen dacht ik, nou, het is nu zo stil. Ik wil wel onder de mensen blijven. Dus ik wilde ook contact eigenlijk. En toen heb ik me eerst bij de brandweer aangemeld. Ik denk, nou, dat lijkt me wel tof en goed. Maar dat was hele aardige gasten. Maar voor het gezichtsbeharing mag niet. En dat kan ik niet garanderen. Omdat je een rol kan spelen. Ja. En ik kan ook niet garanderen dat ik weekenddienst, dat ik er dan ben. En dat vonden ze allemaal heel lastig. En eigenlijk had ik niet zo heel veel met brand. Maar ik vind die auto zo... Het lijkt me zo tof om die auto te besturen. Maar dat is een nog langere studie. Dus het is eerst brandweer en daarna nog die kopstudie met die auto. Dus dat werd hem niet. En toen heb ik me ingeschreven. Er gaat een serieuze sollicitatieprocedure aan vooraf. Een intakegesprek van ruim 2 uur. Wow. En toen werd ik aangenomen als vrijwilliger. Maar het klikte gewoon, hoor. Het was niet van waar kom je vandaan en dit en dat. Nee, het was gewoon... Ja, ik denk dat hij het gewoon leuk vond dat ik er was of zo, weet ik niet. Maar hoe kom je dan van brandweer bij ouderen uit? Dat is toch wel een stapje. Ja. Ja, nou ja. Ja, voor mij niet eigenlijk. Want dat... Weet je... Met oudere mensen, ik hoop dat iedereen een oma en een opa heeft gehad. En zij zijn hier al een tijdje. Zij hebben dingen meegemaakt die wij niet mee hebben gemaakt. En dat vind ik interessant. En ik zie wel dat onze wereld nu... heel erg is ingericht op mensen vanaf ongeveer 20 jaar tot 40 jaar. Ja. Maar daarna. En Max is er, maar dat is ook maar voor een bepaalde groep. Ik bedoel, het zijn sommigen hebben gewoon een verhaal. Nou, en ik werd gekoppeld aan Annette. En het klikt. Het klikt. Althans, van mijn kant, maar ik denk... Zij ook, vond ook wel leuk. En zij heeft wel dingen meegemaakt waarvan ik denk... Hoe dan? Laat ik het zo zeggen. Ik was toen 44. Ik heb 2 jonge kinderen. Ik ben getrouwd. Die kinderen die waren 4 en 6, geloof ik. Dus die beginnen. Annette staat toch even te kloppen al aan een... of weet ik veel wat, die heeft het traject allemaal al genomen. En ik zit er tussenin. Ja. En als iemand van toen nog 87 zei... Ja, ik heb in het eerste gesprek was het, geloof ik... ik heb 3 zonen waarvan er al 2 zijn overleden. En dan ga ik naar huis en dan blijft dat in mijn hoofd. Ja. Dan heb ik een hele slechte vrijwilliger. Want ik kon het helemaal niet. Ik kon het helemaal niet aan. Ik moest het uit. En toen heb ik besloten om het te gaan opschrijven. Maar ik moest een kader hebben. Ik hou erg van korte verhalen, bijvoorbeeld van Carmichelt of van Tsjechov. Dus dat kader had ik. 2, maximaal 3 bladzijden, dus liever 2. En ik wist hoe het moest klinken, want ik zou het zelf inspreken. Alleen ik wist niet dat ik het ook kon opschrijven. Dat ik in ieder geval het kon verwoorden zoals ik het wilde. Mm-hmm. Dat is een podcast Annette geworden. Van Caro en CV ook, ja. En Caro en CV hebben de 30 gekocht. En dat was te gek. Maar ik heb er 60 geschreven. En de Caro en CV hoefde niet meer die andere 30. Want ze wilden meer actualiteit op de podcast. En ik denk nog meer. Maar, ik weet het. Ja. Maar goed, maar ik bleef met het verhaal zitten. Ik denk, ja, maar ik wil hem rondmaken. En dus toen heb ik Jori Hermsen gevraagd om het te regisseren en te produceren in eerste instantie. En ik heb 20 minuten voorgespeeld voor hem. En hij zei, ja, dat doe ik. Dat ga ik doen. Wow. En dat vond ik echt te gek. Dus de voorstelling is eigenlijk een vervolg op de podcast? Nou ja, het zit natuurlijk wel delen in van de podcast. Maar je gaat nu het hele verhaal horen. Hm. Ja. En kijk, net de mevrouw waarop ik het gebaseerd heb, onze vriendschap, is... Ik heb altijd de privacy van haar en de familie en weet ik veel wat willen waarborgen. Niemand weet wie ze is, behalve een paar mensen. Maar Annette kan ook jouw oma zijn, of jouw moeder, of de vriend, of je opa, of weet ik veel wat. En het gaat niet, de voorstelling gaat niet over grote man helpt zielig klein mevrouw. Nee. Nee, want dat kan het snel worden, hè, zoiets. Absoluut. Nee, Annette helpt mij door het leven heen. En ik hoop dat ik haar genoeg gezelschap heb gehouden dat ze het prettig vond. Maar op een gegeven moment ging Annette haar eigen drama schrijven. Ik hoefde het alleen maar op te schrijven. Want het ging minder goed met haar. Ja. En dat vond ik heel lastig als vrijwilliger. Dus het is ook een voorstelling voor vrijwilligers die hiermee te maken hebben. En kijk, of de Annette, zo noem ik haar maar, dementie heeft, dat weet ik niet eens. Want diep wilde ik ook niet in de familie zijn. Maar ze was heel erg vergeetachtig. En ze had cognitieve achteruitgang. En ik zal niet te veel verklappen, maar je zou de dementie op kunnen plakken. Maar ik vond het heel fijn om naar Alzheimer Nederland te gaan. En zei, ik heb dit, willen jullie me steunen? En dat wilden ze. Dat het ook weer loskomt van de Annette die ik ken. Ja. Ze is helemaal bij mij, hoor. Maar het is mijn creatief stuk geworden. Snap je? En ja, daarmee waarborg ik alle privacy. En is het gewoon een verhaal voor iedereen. En misschien ook wel van iedereen. Hoe vond Annette het eigenlijk dat je dat allemaal begon op te schrijven? Ja, leuk, maar ze vergat het ook weer. Dat ik, en ze heeft het ook wel eens geluisterd. En een... ze zei een keer, oh ja joh, boer ik zoveel? Want ze laat af en toe ouderdomsboertjes. Ik zei, ja, maar vind je het storend dat ik het op heb geschreven? Nee hoor, man, niemand weet wie ik ben. Maar ze zei wel, als je vindt dat je het moet doen, dan moet je het doen. Nou, en de volgende dag was ze weer vergeten dat ik het... zei ze, schrijf je over ons echt waar? Ja. Maar ik wilde haar ook niet als een kunstobject of zo beschouwen. Het is meer, kijk, de plaats en handeling en tijd, daar ben ik de baas over. In die verhaaltjes en ook in mijn monoloog. Dus het hoeft niet te kloppen. Alleen de uitspraken en sommige dialogen die we hebben, die zijn echt gebeurd. Ja. En en het was eigenlijk een soort mijn verwerkingsproces. Mm-hmm. Want ik ben geen verpleegkundige, maar puur een vrijwilliger. Mantelzorg voor een onervaren vrijwilliger. Maar wat ik dan wel bijzonder vind, is dat je dit dus aan het maken bent. Ja. Als je met Annette in gesprek bent. Maar ondertussen ben je ook natuurlijk gewoon nog steeds haar buddy. En heb je nog wel taken daarin? Hoe combineer je dat? Ja, dat moet ik wel even. Het is al een tijdje terug natuurlijk. Nou ja, die verhaaltjes die lopen natuurlijk wel een maand of zo achter. Mm. Dus, en ik wil er ook niet alles opschrijven. Het is geen biografie. Het is wat mij raakte of zo, dat wil ik meenemen. En ik wil het combineren met mijn jonge kinderen en met mijn leven. En de monoloog Annette heb ik meer nog naar mezelf toegetrokken. Het heet wel Annette, maar het gaat ook over het acteur zijn in Nederland. Mm-hmm. En dat het niet alleen maar is dat je met je gezicht op de televisie of op het toneel staat, maar vooral de inhoud ervan en waar wij het over hebben als acteur en wat mezelf fascineert. En kijk, het is het oudste beroep van de wereld naast prostitutie. En er wordt zo denigrerend over gepraat. Terwijl, jongens, wees blij dat het er is. Ja. Het is zonder kan niet. Zonder kunst, cultuur kunnen we niet leven. Nee. En, ja. Want hoe keek Annette daarnaar dat ze dan werd geholpen door een acteur? Want dat zou je wel verteld hebben. Ja. Maar ze vond, dat is heel lastig voor oudere mensen. En nou, laat ik dat niet zeggen. Want voor iedereen is het natuurlijk weer anders. Annette begreep het niet zo. Want zij komt nog uit een tijd dat je een acteur was. En dan speelde je bij de Haagse Comedie. En dat deed je hele leven lang. Ik zeg, nou, ik zit vanavond op Nederland 1 en bij RTL 4 en in een serie. En oh, is dat dan dezelfde serie? Nee, het is een hele andere serie. Maar hoe doe je dat dan? Nou, dat zijn toevallig twee series die dan op dat moment gepland zijn. En ik zit ook nog in een herhaling bij een jeugdserie. En dat is heel moeilijk uitleggen. Ze zijn wel eens, wanneer kan ik je zien? Ik ging natuurlijk eerst filteren, want dan was er net een bad guy. En ik denk, nou, moet ze dat nou zien dat ik dat pistool op iemand neerknal of zo, weet ik veel. Ja. Maar ze vond het lastig. Ze snapte het ook niet. En zeker inspreekwerk snapte ze ook niet. Maakte jou dat uit, dat ze dat niet zo begreep? Ik vond het wel prettig. Ja? Ja, ik vond het heel prettig. Wat vond je daar prettig aan? Nou, omdat acteur zijn vaak zo speciaal is. Ja. En dat vond Annette helemaal niet. Maar het had ook al de cognitieve achteruitgang, was er ook al, hè? Ik bedoel, we konden het niet lang over iets hebben. Nee. Want dan was het klaar en dan was het eigenlijk ook vergeten. Ik bedoel, in de voorstelling ook. Ze vraagt een paar keer of ik kinderen heb. Terwijl dat al heel snel duidelijk is. Ja. En zei ook een keer, en dat vond ik wel ontroerend. Op een gegeven moment herkende ze me bijna niet meer. En ineens was het er. En ik zei, hoe heet ik dan? Ja, Bas. Ja. En weet je nog wat ik doe? Schrijver, zegt ze. Hmm. Ja. Ja. Hoe bouw je dan toch zo'n vriendschap met iemand op? Als ze dus moeite heeft om te weten wie je bent. Omdat ze ook heel veel wel weet. En ze is heel belezen. Ik heb echt veel van haar geleerd. Heb je dit gelezen, heb je dat gelezen? Ze las alles. Tommy Wieringa vind ik zo mooi. Nou, dat iemand ver in de 80 Delft kan zeggen, dat is te gek. Dan sta je nog open voor hè, de nieuwe schrijvers en zo. Ja. Van Zales vond ze erg mooi. Notenboom, gedichten. En ik ben wel iemand die ook gewoon vragen stelt. Ik vind het ook gewoon interessant. Op zondag, als wij dan gingen wandelen bijvoorbeeld, dan, ik zie het niet meer, maar zij zegt, bah, wat een horeca, veel te veel horeca. Ik zie het niet meer. En dan ben ik benieuwd waarom ze dat zegt. Nou, vroeger was dat dus niet zo. Ja. En dan was het ook goed. En ik zeg niet dat vroeger alles beter was. Helemaal niet. Maar ze herinnerde me eigenlijk aan een tijd die voor mij was. Wat voor ons normaal is geworden, zeg maar. Ja. Ja. Ja. Om een idee te krijgen van de dingen die jij schrijft over jou en Annette, heb je ook een mooi stuk meegenomen. Ja. Wat heb je meegenomen? Een stukje monoloog. Ik heb hem in mijn hoofd. Ja. Oh. Ja. Nou, dan zou ik zeggen, draag hem voor. God is stilte. Daar moet ik even op broeden, Annette. Kijk, in mijn vak, of in het acteursvak, heb je te maken met regieaanwijzingen. Meestal aangebracht door de auteur zelf. Ze hanteren bijvoorbeeld de emotie blij of verdrietig voor een monoloog, en ze schakelen tussen een pauze en een stilte tijdens een dialoog. Soms zelfs een korte pauze of korte stilte. Op de toneelschool hebben we daar uiteraard over gehad, want wat is het verschil? Nou, een pauze houdt meestal in dat het een rustmoment is van een paar seconden. We horen de voorgaande tekst echoen in de daarop geschreven pauze. Maar stilte, dat is van een andere orde. Dat is pauze in veelvoud. Diepe pauze. Niks. Geen gehoor. Stilte ontdoet zich van de tijd. Als pauze de lichtheid heeft van een operette, dan heeft stilte de zwaarte van een opera. De podiumkunst is de afspiegeling van ons leven. De kijker herkent deze rustmomenten en ze worden op waarde geschat. Stilte voor de storm, in plaats van een pauze voor de storm. En als men zegt, hij heeft een pauze van 2 jaar gehad, dan vertalen wij dat al snel naar, het was 2 jaar stil rond hem. Voor een voorstelling zien we bordjes met stilte, s'il vous plaît. En als de makers van het stuk of de kijker rust gunt, dan is er een pauze, meestal halverwege. God is stilte. Zelf geloof ik niet in één God, stof, hemel, opgeschreven in een boek. Ik geloof in het leven. Mijn leven. Mijn vrouw, onze kinderen, de liefde, de kunsten, het gras in de tuin en de eitjes die wij elke dag krijgen van onze kippen, Trix, Joel en Mien. Ik geloof, of beter gezegd, ik begrijp de uitspraak van Dostojevski des te meer. Hij geloofde niet in het wonder, maar wel in het wonder van geloven. Toen ik was uitgebroed, was ik blij dat Annette niet zei, God is dé stilte. Het is de wens van ons bewustzijn dingen die ongrijpbaar zijn in te willen kaderen. Stilte. Dat vind ik een mooi woord. En God is stilte vind ik een tedere omschrijving voor iets dat je niet kan vatten, maar altijd om je heen is. Een mooie tekst. Uit de voorstelling Annette dus ook. Is dit nou een typisch voorbeeld hoe jij van Annette leerde of kon reflecteren op wat ze zei? Ja, reflecteren vooral. Ja, het is, Annette heeft mij geholpen eigenlijk te schrijven. Want dit soort dingen zaten al heel lang in mijn hoofd. Ja. En nu mocht ik het vormgeven. Ik heb bijvoorbeeld ook een stukje dat ik over... Ineens stond in 5 zinnen... wat ik ervan vond dat mijn ouders gescheiden zijn. Want Annette vroeg, waarom ben je eigenlijk zo laat getrouwd? Ja, dat heeft een geschiedenis, mevrouw. Maar ja. Ineens kon ik hem plaatsen. En ik was er echt heel blij ermee. Ja, want ze zegt dus iets heel kleins. En daar kan je dan eigenlijk uren over malen, heb ik het idee. Ja. Ja. Ja. Maar het fijne was ook dat ze ook bits kon zijn. En dat vind ik wel lekker. Ja. Want we gaan niet, elkaar niet pleasen, weet je wel? Dan ben je er net en dan zit ze je zo aan te kijken alsof ze vergeet dat ze mij heeft uitgenodigd. En dan, je blijft er niet te lang, hè? Nee hoor, nee, ik drink even mijn koffie op, dan ga ik weer, weet je wel. Als jij het niet wil. Ja. Nee, en dan bleef ik nog wel een uurtje, maar toch even zeggen dat. Ja. We praten zometeen verder over Annette. Eerst muziek, je wilde een stuk uit de voorstelling laten horen. Ritueel van Maarten van Roosendaal, waarom die? Ja. Omdat Maarten van Roosendaal met zijn band een ontzettend belanghebbende muzikant is geweest. Een ritueel kan over dementie gaan, maar dat kan ook over een verloren liefde gaan. Het kan over een overledene gaan. Het is herinnering eigenlijk. En een heel mooi nummer. Laten we ernaar luisteren. Thank you. het kleine ritueel in ere. Opdat jij elk moment terug kunt keren. Iedere dag, wanneer het avond wordt, maak ik de tafel klaar. Een extra bord, bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas. Alsof je enkel opgehouden was. Ik hoor, hoe kon ik denken dat hetgene waardoor ik ben voor altijd was verdwenen. Ik hoor alsof de woning nog bestond. Het grint, de klink, het aanslaan van de hond. En jij komt binnen op het ogenblik dat ik de lamp ontsteek. De bloemen schik. Van mijn stil bedrijf de woorden vindt, als was het vanzelfsprekend. Schuif aan, tas toe, er is op je gerekend. Maarten van Roosendaal op NPO Radio 1 met Ritueel was dat. Ruben van Haften. De nacht van KRO en CRV. Vannacht praat ik met acteur Bas Keizer over zijn nieuwe voorstelling Annette. Die gaat weer over de 88-jarige Annette met dementie, waar hij vrijwillig mantelzorger voor was. Ja, en dementie zorgt vaak voor frustraties en onbegrip. Niet alleen bij de persoon zelf, maar ook bij de directe omgeving en zorgmedewerkers. Verslaggever Fabian Meesters ging daarom langs bij Beleef Dementie. Daar werken ze al jaren aan projecten om het onbegrip en de frustraties voor direct betrokkenen te verminderen. Hallo. Hi, Wiebe. Fabian. Hi. Ja, welkom. Dank u wel. Waar lopen we naartoe? We lopen nu in de gang bij De Wever. De Wever is de zorginstelling in Tilburg, waar het Intumentia-project in 2007 begonnen is. Dat is al een tijdje terug. Ja, dat heeft ook 5 jaar geduurd voordat we met onze simulatie gereed waren. Dat het met vallen en opstaan, zou ik haast zeggen. Maar toen was ook het moment aangebroken dat er in een grote zeecontainer toen je de beleving kon ervaren. En inmiddels is dat virtual reality en mag jij zo meteen gaan beleven. Ik ben heel benieuwd. Laten we de bril opzetten. Ja. Welkom bij Into Dementia in VR. Voordat de beleving begint, leg ik u de bediening uit. Ziet u het huis voor u? Dat is uw huis. U staat op het punt om de voortuin in te stappen na een flinke ochtendwandeling. Ik ben aangekomen bij huis nummer 12... En dit is de plek waar ik schijn te wonen. Zo, dat was een flinke wandeling. Ja, ik ben het. Je innerlijke stem. Je gedachten en je gevoelens. Maar geef maar toe, soms luister je niet naar me. Nou, ik ben begonnen met het spel. En ik heb boodschappen gedaan. Ik zie in mijn mandje een pak melk liggen, kaas en mijn portemonnee. Naar de voordeur. Oh, en we gaan richting de voordeur met mijn boodschappenmandje. Boodschappen doen, gedaan. Boodschappen opruimen in de keuken, direct maar even doen. Melk en kaas in de koelkast. Oh jee, ik had het nog. Allebei. En zoveel. Gewoon opruimen. Gelukkig ziet niemand het. Dit was Into Dementia in VR. Geef de controllers terug aan de begeleider. Zet dan de koptelefoon weer af. En daarna de VR-bril. Zo. Dat is een behoorlijke ervaring. Voelt heel vol onbegrip. Heb ja, ik. Dat hoop ik, ja. Ja. Dat is ook de doelstelling. Ja, ik heb heel erg dat ik denk van... Maar je probeert alles uit goede bedoelingen. Zeg maar, in de ervaring. En je gaat twee keer over koffie zetten. Althans, dat probeer je. Maar het komt er niet van. En dan is je dochter teleurgesteld. En die komt er weer terug. En die breekt uit. En dat snap je niet. En wat heeft ze toch? Dus het is heel veel onbegrip. Maar je snapt niet waar die onbegrip vandaan komt. Dat is wel lastig. Nou, dat is dan precies de bedoeling van onze interventie. Dat het om jou als gezond mens dat invoelbaar te maken en meer begrip bij te brengen. Zodat je uiteindelijk beter met de dementie kunt omgaan. Mm-hmm. Fijn te horen dat het indruk op je heeft gemaakt. Ja, en dit is dan wel speciaal gemaakt voor mantelzorgers, neem ik aan. En mensen gewoon in de verzorging? Of... Ja, ze hebben de film of de beleving zoals je die net ervaren heeft, die is gemaakt voor mantelzorgers en voor de zorgprofessionals. Inmiddels ook voor leerlingen. Maar het aansluitende trainingsprogramma, waarin we verder ingaan, hoe ga je nou met de situatie om? Mm-hmm. Dat is iedere keer op maat gemaakt voor de verschillende doelgroepen. Zijn er nou nog nieuwe ontwikkelingen die jullie maken met deze bril? Ja, wat we inmiddels al afgerond hebben, want ik heb vaak de vraag gekregen van... Goh, mijn partner, heel herkenbaar, maar mijn partner is al een fase verder. Dus om daarop in te spelen hebben we het afgelopen jaar een geheel nieuwe simulatie gemaakt. En die gaat in op gevorderde dementie. Dus die werkt op dezelfde wijze. Maar je ervaart het dan hoe jouw wereld om jou heen zich beweegt als je gevorderde dementie hebt. En wat op stapel staat, is een versie waar we in Nederland ook mee te maken hebben... specifiek gericht op mensen met een migratieachtergrond. Nou, als dat net zo succesvol wordt als deze ervaring... dan heb ik er alle vertrouwen in dat gaat lukken. Fabian Meesters was dat op bezoek bij Wiebe Knossen van Beleef Dementie. Ja, Bas, herken jij een beetje het onbegrip wat hier wordt omschreven? Ja, maar dat is op persoonlijke titel. Dat zit niet zo in de voorstelling van Annette. Maar ja, ik weet wel de titel of het plakkaat Dementie, dat is al zo. Dat is. Sommige mensen vinden het vreselijk als je dat benoemt. Mensen. Cognitieve achteruitgang is milder. Alzheimer, het is ook weer een variant ervan. Wat is het precies? En dat is vaak ook het onbegrip naar de. Van de betrokkenen. Maar ze heeft het helemaal niet. Want ze, weet je wel... Hij of zij heeft heldere momenten. Maar ik denk dat ik dat op persoonlijke titel... heel moeilijk zou vinden om dat te accepteren. Ja. Ja, om het te hebben, denk ik. Ja. En om het te zien. Zou een ervaring als deze dan jou... misschien hebben geholpen in je vrijwilligerswerk? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik begreep het niet helemaal. Maar ik denk het wel, ja. Ja. Ja. Kijk, ik weet dat mensen die... ik had een opa en... dat was niet mijn opa, maar goed, die was in een familie. En die had ook het titel dementie boven zich... en die stond ineens 's ochtends in Friesland, geloof ik, bij zijn ouderlijk huis. Hm. En hij woonde daar niet, want hij woonde in het midden van het land. En een volwassen man die deed open en hij zegt, ik woon hier. Oké, dus die man die heeft wel kunnen reizen. Hoe? Geen idee. Die is daar naartoe gelopen, dus hij weet precies hoe die moet lopen. En daarna weet hij het niet meer. Nee. Nou, hij dacht gewoon dat hij een jonge was nog. Ja. Dat fascineert je ook ergens. Enorm. Idee. Ja, enorm. Ja, ja. Ja, een beetje. Ik heb vroeger in de zorg een beetje gewerkt. Ook als bijbaantje. Toen kreeg ik er wel geld voor trouwens. was het een hele aardige meneer. Nou, dat dat betreft. Dat hoef je natuurlijk helemaal niet te zijn. Maar, en die zei op een gegeven moment, een helder moment is dat, ik weet wel waarom ik hier ben. En dat raakte me enorm. Want 5 minuten later zat hij tegen de goudvissen te praten. Hm. En soms te vloeken of zo, weet je wel. Dus ik weet waarom ik hier ben. Daar zeg je heel veel mee. Ik weet het. Het leven is ondoorgrondelijk, hè, maar. Ja. Ik heb er niet zoveel zin over te zeggen. Nee. Speelt dementie dan wel een grote rol in je voorstelling? Want het is onderdeel van Annette, maar Annette is natuurlijk veel meer. Annette is meer, maar de herhaling is een onderdeel. Ja. En de vergeetachtigheid. En op een gegeven moment, Annette die komt in een revalidatiecentrum terecht en zij moest altijd een beetje lachen om die man die een beetje in slaap sukkelde aan tafel met nog 3 andere mensen. En ze waren eigenlijk niet in gesprek. En dan zei, god, moet je hem zien, weet je wel. Hm. En later werd zij dat zelf. En dat vond ik heel schrijnend om te zien. Ja? Ja, tuurlijk. Ja. Annette verdween eigenlijk. Ja, het ontneemt je persoonlijkheid. Ja, en dat is heel... heel pittig, ja. Ja. Dus niet alleen voor Annette, maar ook voor jou. Ja, ja. Nou ja, mijn oma heeft dementie gehad. En toen zette ik haar bij een... Toevallig ging er een mevrouw piano spelen. Nou, hoe fijn is dat in een ontvangsthal, in een verzorgingshuis. Ging piano spelen. En haar mijn opa, die speelde piano. En die mevrouw die speelde Schubert. En ik zie oma alles meetikken met de vingers. Toen dacht ik, zie je wel, het zit er nog. Ja. Ja. Ja. Maar dat was ook best pijnlijk. Zij was langer ziek dan dat wij dachten. Ja. Ja. Maar toen was ik veel jonger, hoor. Ja, ze vonden dat heel leuk, maar er werd alles gepikt hier. En ik heb de sleutel maar opgeborgen en die kon ze dan zelf niet meer vinden, weet je wel. En als de stomerij er was in de gang, dan ging ze lekker shoppen. Dus dan ging ze kijken, oh kijk, dit hebben ze ook. En dit, ze dacht dat ze dan met een bijenkorf was of zo. Dus ja, dat soort dingen heb je ook. Het is natuurlijk ook, soms is het grappig, maar laten we er hier zeker geen grap van maken. Maar dat is wel... Wat Annette ook heeft, de voorstelling... Kijk, dementie is een onderdeel van de voorstelling. Het is er, het hangt zo boven, als een zwaard van Damocles boven de voorstelling. Ja. Maar het is daarmee geen ultra zware voorstelling. Hij is ook heel licht. Er kan geademd worden. Het is fijn om naar te kijken. Ik hoop dat het je bij je strot grijpt. Maar meer nog... Hoe jij het ervaart voor de mensen die je kent, of weet ik van. Want dat is wel zo. Bijna iedereen kent wel iemand die dat heeft. Het hoeft niet je eigen familie te zijn. Maar de voorstelling is absoluut niet alleen maar zwaar. Nee. En in de voorstelling speel je zowel Bas als Annette. Ja. Hoe was het om die beide rollen te spelen? Makkelijk. Makkelijk? Ja. Maar ik ben ook Annette. En Rosa meespeelt ook, hè? Ja. Rosa meespeelt cello onder andere, zingt en is ook eventjes Annette. Maar ik wilde vooral niet dat Rosa meteen Annette was. Want dan is een vrouw op het toneel en oh, zo ziet ze eruit. Nee, Rosa is eventjes een beetje op het einde Annette. En dan accepteer je hoe het in elkaar zit en hoe de vertelling in elkaar zit. En dan zeg je niet, oh ja, dat is Annette, want... Je herkent mij ook als Annette. Eigenlijk is Annette overal. Annette woont aan een gracht, ergens. En ze is 88. En ik wil dat ook mensen in Assen of in Middelburg... of weet ik, want die hebben volgens mij ook grachten bij spreken... het ook herkennen. Mm-hmm. Dat Annette daar zou kunnen wonen. Iedereen kan Annette zijn. Iedereen kan Annette zijn. Maar niet per se alleen mensen met dementie dus. Nee. Maar het gaat wel daarover. Ja. Maakt het je dan ook wel eens onzeker in de zin van... jij speelt natuurlijk heel uiteenlopende rollen in series en ook films. Maar nu speel je eigenlijk jezelf. Ja. Dat is wel voor het eerst, hè? Zeker. Ja, zeker. Je neemt altijd een stuk van jezelf mee in je spel. Maar tuurlijk. Dit is ook wat ik geschreven heb. Ik merkte dat ik snel, dat de tekst vrij snel loskwam van mijn eigen gevoel. En dat is fijn. Maar ik heb af en toe wel een traantje gelaten, ja, tijdens de voorstelling. Ook gewoon het onderwerp, maar ook dat ik het bijzonder vond dat dit nu aanstaande was. En dat ik in première mocht gaan in mijn eigen tekst. En, ik draag theater een heel, heel warm hart toe. Ik ben eigenlijk aan het verdedigen of zo soms. En dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil gewoon kunnen spelen. En daar hoort kwetsbaarheid zeker bij. Ik speel nu ook een rol. Ik ben nu ook een rol, nu niet, maar in de voorstelling ben ik Bas, de rol. Bas Keizer. Ja. Bas Keizer. Ja. Oh ja, die. Yeah, right. Een acteur heeft een rol nodig. En nu ben ik het zelf en dat is een rol geworden. Ja. Maar het... Hoe zorg je dan toch dat het wel de Bas blijft die hier nu zit en niet een soort stereotype Bas Keizer, zeg maar? Dat je zelf gaat denken, maar dit is hoe Bas Keizer zou moeten zijn op het toneel. Nou ja, vaak is het zo, als ik te veel in mijn emotie zit, dan is het voor jou niet zo heel erg interessant om naar te kijken. Nee. Dus ik moet jou raken. Maar bijvoorbeeld van Maarten van Roosendaal raakt mij nog echt heel diep. Ja. Maar dat is helemaal niet interessant om dat te laten zien. Maar het beeld wat we onder dat lied hebben is heel, vind ik, heel treffend. En dat voel ik ook nog steeds, elke voorstelling. En ik denk dat ik dat altijd zal blijven voelen. Ja. Maar goed, dat heb ik ook met andere voorstellingen, hoor. Dat, als het klopt, dan klopt het. Maar dit vind ik heel speciaal, dat ik mag schakelen tussen twee personages. En ik mag veel van me laten zien, van mezelf laten zien. Het is heel kwetsbaar om te zeggen dat ik als acteur het niet altijd druk heb. Want iedereen denkt, dat is druk, want je bent weer op tv geweest. Ja, maar dat is allemaal gedraaid. Dus ja. En dat vind ik kwetsbaar om dat te zeggen. Ik heb er moeite mee om te zeggen dat ik een acteur ben, omdat ik al zo weinig werk heb in die periode. Een acteur was, dat dekt de lading beter. Nou, die zijn pittig. Die wil ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Maar ik zeg het ook met een reden, omdat het ook met Annette te maken heeft. Ja. En ik noem je steeds acteur, maar goed, met de podcast en de voorstelling heb je natuurlijk laten zien dat er ook een schrijver in je zit. Zou je dat verder willen ontwikkelen? Eigen stukken? Ik ben het aan het ontwikkelen, ja. Ja, eigen stukken weet ik niet, maar ik ben korte verhalen aan het schrijven. Ik heb een roman geschreven. Ik hoop dat die... Hij is wel omarmd door een uitgever, maar ik vind dat het toch een beetje te langzaam gaat. Maar... Ik ken het. Ja. Ik ken het. Ik moet geduld hebben. Ja, en een van die verhalen heb jij meegenomen. Ja. Verhalen voor het slapen gaan heet het. Brief aan mijn dromen. Ja, mag ik die voorlezen? Ja, ik zeg neem het woord. Verhalen voor het slapen gaan. Brief aan mijn dromen. Beste dromen. Dat ik door de jungle alleen maar in vertraging lijkt te kunnen rennen met een razende vuurbal achter me, vergeef ik u. Ik word toch wel een keer wakker. Of toen ik, in een leven vol intriges en ruzie, op mijn hurken een sliert van paperclips aan het maken was en dacht dit al een keer eerder te hebben gedroomd, is natuurlijk een grapje van u. Of die slang, was het een cobra, die ik in mijn enkel liet bijten en ik 's ochtends, toen ik echt wakker was, keek of de vier gaatjes er nog in zaten? Die droom in de Romeinse arena. Toeschouwers met harnassen aan, rokken van blik en helmen op. gespannen en verlekkerd in afwachting van de ongelijke strijd. Veilig op afstand joelend naar de binnengebrachte jonge naakte man. Ik. Ik voelde het zand tussen mijn tenen. Het hooi. De felle zon op mijn huid. Het zweet op mijn voorhoofd. Mijn angst. Het rode luik. Het gaat met een klap open en de prachtige leeuw komt met al zijn dierlijk instinct nonchalant naar me toe gelopen. Hij heeft dit eerder meegemaakt. Hij kent zijn piste. Hij schudt zijn manen los. De enige hou vast aan zijn lijf mocht ik mij willen verzetten. Maar ik erken direct mijn meerdere en ga in de foetushouding liggen onder zwaar commentaar van het publiek. Zijn trage ademhaling. Het over me heen buigen van zijn machtige lijf. De koelte van zijn schaduw. Zijn natte snuit zo groot als mijn vuist. Ik hoor en voel het snuffelen van aan mijn oor. En voordat hij mij om wil draaien, met zijn rustige scherpe klauwen, oriënterend of mijn weerstand niet gespeeld is, schiet ik overeind en bied mijn nek aan. Was dit symbolisch bedoeld? Of die Fransman die mij niet begrijpend aankijkt omdat ik alleen maar Italiaans kan denken en praten, en die Italiaan die mij niet begrijpt omdat ik enkel Frans denk en praat, maar toch dat pakje sigaretten wil hebben. En dat Arezzo grenst aan het Central Park, hoe kan ik dit verklaren? En waarom laat u mij denken dat ik een acteur ben die pas op de première erachter komt dat ik mijn tekst nog helemaal niet ken? Ik hoor u lachen en daar heeft u het volle recht op. U bent ondoorgrondelijk en dat moet altijd zo blijven. Maar met een vraagteken boven mijn hoofd wakker worden, ik vraag het u. Het is niet dat ik u wil regelen. Het is mijn wil om contact te zoeken met u. U huist in mij. U hebt mij toebedeeld gekregen. U bent er altijd. U bent de sneak preview elke nacht weer. U laat mij mooi zingen en geliefde zijn. Ik bedrijf de liefde met bekende en onbekende lichamen. In de nacht is de rust wedergekeerd, ja, ja. Dan begint het pas. Maar ik schrijf u over één specifieke droom. Of was het een gedachtenspinsel? Het was vroeg in de ochtend of was het in de late middag? Een dutje. Een dutje voor een jonge man van 20. Grapje van de slaap zeker, u wel bekend. Ik maakte me zorgen, zoals ik mij vandaag de dag nog zorgen kan maken. Over mezelf en de volgende dag en verder. Gaat het mij wel lukken? Zo'n grote vraag. En ineens was het er. Niemand in de kamer, maar ik hoorde de zachte, duidelijke stem. Een fijne, niet te definieerbare stem. Het komt allemaal goed. Dat was het. Het komt allemaal goed. De reden dat ik u schrijf is om te vragen of deze zin nog één keer, beschermend als een deken, duidelijk als het eten van een broodje, tegen mij gezegd kan worden. Ik zal er rustig van gaan slapen en hopelijk geeft u mij een bijpassende droom. Vol overgave verblijf ik uw huis. Bas Keizer, brief aan mijn dromen. Dankjewel dat je dit wilde voordragen. Tot zover het eerste uur van de Nacht van KNCV. Te gast is Bas Keizer over zijn nieuwe voorstelling Annette. Maar je blijft nog eventjes zitten, ja. Want de mensen mogen jou natuurlijk vragen wat ze willen. Misschien heb je al een specifieke vraag over de voorstelling van Bas, of wil je graag weten hoe hij zich inleeft in een rol, of een complete andere vraag. Alles mag, alles kan. Stuur een appje in de NPO Radio 1-app of bel nu 0800-1121. Nu eerst het NOS Journaal van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het volgende kabinet moet aan de slag met een aantal hardnekkige problemen, maar in hun verkiezingsprogramma's maken politieke partijen niet de keuzes die daarvoor nodig zijn. Dat concludeert het Sociaal-Cultureel Planbureau na een analyse van 10 verkiezingsprogramma's. Volgens het planbureau benoemen partijen wel problemen die ze willen aanpakken, zoals personeelstekorten in de zorg en het onderwijs, maar maken ze niet duidelijk hoe ze dat willen doen. Ook denken partijen volgens het SCP niet genoeg na over de uitvoerbaarheid van hun plannen.

bed singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. De Beatles op NPO Radio 1. Met Blackbird natuurlijk, hoorde je. In de studio dus nog steeds acteur Bas Keizer. Je mag alle vragen die je wil aan hem stellen. Ja, want dat was eigenlijk de voorwaarde, hè, dat je hier zou zijn. Zeker, of ik allemaal ga beantwoorden, weet ik. Nee, dat is aan jou inderdaad. Maar er zijn inderdaad al wat vragen binnengekomen. Zo wil Jacqueline weten, die zegt mooi verhaal. Maar Bas, zou je nog een keer als vrijwilliger aan de slag willen gaan? Ik heb het nu best wel druk. Ja. Dus ik kan niet de garantie geven dat ik er vaak zal zijn. En dat vind ik wel een pre. Ja. Ja. Ja. Is dat ook waarom je uiteindelijk gestopt bent met dit vrijwilligerswerk? Deels. Mm-hmm. Ja, deels. Ja. Ja. Ook de toestand van Annette, maar ook mijn werkzaamheden. Ja. Ja. Arnoud heeft ook een mooie vraag. Die zegt, hoe reageerde de familie van Annette zelf eigenlijk op de verhalen die je schreef? Hebben ze die gehoord, gelezen, gezien? Sommige hebben ze gehoord, want ik sprak ze altijd in als demo. Ze vonden het oké. Maar ik heb ze er niet heel erg bij betrokken. Omdat ik vind dat dit... Omdat ik... Het is helemaal niet herkenbaar of zo wie het is. Vind ik ook dat ik mijn eigen creatieve proces mag maken. Dus ik had niet een goedkeuring nodig om die podcast bijvoorbeeld te maken. Maar ik heb ze wel deelgenoot van... ze deelgenoot van gemaakt. Maar ze hebben niet met een rode pen gezegd van... nou, dit mag wel, dit mag niet. Want dat vond ik gewoon dat mijn vrijheid was. En hoe vonden ze het? Ja. Het was in een wat moeilijke periode voor Annette. Dus maar ik heb ook geen contact met mensen. Helemaal niet? Nee, nee. Zijn ze wel naar deze voorstelling geweest of weet je dat niet? Weet ik niet. Nee. Nee. Is dat jammer dan of denk je het is wel goed? Nee hoor, ik vind het helemaal niet jammer. Nee. Ik vind het niet jammer. Nee. Ja. Het is ook best wel een tijdje geleden. Dus ja. Dat snap ik. Ja, maar ik moet natuurlijk een paar cliffhangers... je wil ook niet alles weggeven. Ik wil ook niet alles weggeven, Wout. Dus kom maar lekker kijken, dan snap je het wel. Dat begrijp ik heel goed. Annette, hey, leuk. Die heeft ook een leuke vraag. Die zegt, ja, ik ben later in het gesprek begonnen, maar je stem... Hè, waar ken ik die van? Toen dacht ze, ah, ja, natuurlijk, de blauwe webshop. Oh. Heb je vaker dat je wordt herkend door je stem, vraagt ze. Je doet ook wel voice-over werk natuurlijk. Ja, ik heb veel voice-over werk gedaan. En die webshop doe ik al heel, heel lang. Maar in principe is het niet deze lage stem die ook de webshop aankondigt. Nee, dat is anders, hè? Ja. Ja. Hoe probeer je daar dan in te leven? Wat is anders als je iets commercieels doet, zeg maar? Nou, ik heb echt een personage voor me. Die het inspreekt. Die er niet uitziet zoals ik. Ja. En helpt dat jou om het eigenlijk altijd te spelen? Want je zei ook net al in de voorstelling, speel je ook Bas? Ja. Ja, dat is een goede vraag. En dat is ook zo. Ja? Ja. Waarom ja. helpt dat? Dan durf je meer. Dan ga je voorbij aan... Ja, dat zou ik zelf niet doen. Maar dan doet dat personage het wel. Dus doe je het. Hm. Ja. Ja. En, Want is het dan makkelijker om Annette te spelen in de show? Of Bas? Of omdat allebei een personage is, maakt het eigenlijk niet zoveel uit? Wat een goede inhoudelijke vraag. Dat vind ik... Omdat ik eigenlijk mezelf en Annette al heb... Het was wel een natuurlijke tegenpol al. Annette beweegt iets anders dan ik. En ze klinkt iets anders dan ik. Ze heeft zo'n mooie uithaal van echt waar. En dat ben ik niet. Dus dan kan ik, ja, echt waar, er tegenover zetten, weet je wel? Ja. En die verandering van Annette en mij, dat heb je zo door. En het is niet petje op, petje af, maar dat gaat gewoon heel vloeiend. En je kan ook zeggen, ik ben in dialoog met mezelf, maar dat is niet zo, maar zo heb ik het wel geleerd. Ja. Ja. Ja, ik ben bijna een beetje schizofreen misschien op het podium. Ja. Ja, precies. Nee, dat is het niet. Maar het zou ook stemmen in mijn hoofd kunnen zijn. Mm. Ja. Ik trek het graag naar poëtische. Ja, naar het poëtische, naar wat het ook zou kunnen zijn. Ja, en ik merk ook dat je dat vaker doet. Dat je eigenlijk, er wordt iets heel kleins tegen je gezegd en dan ga je daar heel erg over malen. Ja. Heel erg op door. Weet je, oké. Is dat vervelend? Nee. Ik vraag me vooral af hoe dat voor jou is. Misschien kan ik die simpele vragen niet eens beantwoorden. Dat vind ik moeilijk. Ja? Denk het wel. Want als Annette iets tegen jou zegt, dan daar kun je dus heel erg op doorgaan. Ja, zo, ja. Ja. Ja, dat is waar. Ja. Maar zo is de voorstelling niet. Ik kap haar ook wel af. Ja. Ik ben ook boos op haar. Ze is ook wel eens kribbig op mij. Maar, oké, ik ben iets lang van stof. Ja, nou ja, goed, dat kan. Ja. Of niet? Nee, ik vind jou nu niet lang van stof. Dat is helemaal niet wat ik bedoel. Maar ik bedoel vooral omdat eigenlijk alles wat Annette zegt, daar maak je een mooi verhaal van. Of daar probeer je iets in te zien. Ja. Nou ja, ik wil de luisteraar en jou wil ik wel die richting op duwen. Die wat breder is dan het was heel erg. En soms was het grappig. En soms zei ze wel eens iets. En denk ik, jeetje, Pietje, wat is dat nou weer? Je wil laten zien hoe bijzonder het was. Elk mens heeft bestaansrecht. Elk mens bestaat. En elk mens heeft een verhaal. Ja. En dat wil ik eigenlijk niet met ja en nee beantwoorden. Nee. Heb je ook vragen voor mijn gast Bas Keizer? Bel dan 0800-112 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Gaan we ondertussen luisteren naar jouw laatste liedkeuze. Young the Giant, Cough Syrup. Ja. Vertel. Ja, ik ben er helemaal gek mee met dit nummer. Ik hoorde hem. Ik zit nu in een periode van dat ik veel alternatieve rockmuziek luister. Mm-hmm. Gisteren ook naar de Queens of the Stone Age geweest. Heel goed concert. Ja. En er is een radiozender en die zendt dat lekker uit en zo. Dus ik ken best wel veel, maar deze kende ik nog niet. En die stond aan en ik stond gewoon stil in de woonkamer. En 3 minuten lang. En ik dacht, hoe heet het nummer? Die ga ik op de playlist zetten en die ga ik nog een keer heel hard draaien. En tot nu toe wordt die alleen nog maar hard gedraaid. Dan zal ik hem nu ook gewoon de schuif even wat extra hard openzetten, als je dat wil. Veel plezier. En dan gaan we luisteren naar Cough Syrup. Losing my mind, losing control. These fishes in the sea. Cough Syrup, Young the Giant op NPO Radio 1. En je hebt in ieder geval Robert heel blij gemaakt. Ja? NPO Radio 1 zegt, die zegt, groeten van een medekinker. Kijk. Nou, leuk toch? Wat leuk. Ruben van Haften. De nacht van KRO en CRV. En dat is natuurlijk de zender waarop jullie deze muziek ontdekken. Ja. Hij is in ieder geval heel blij mee. De stem die je hoort is de welbekende stem van Bas Keizer. Hij is mijn gast vannacht en heeft een voorstelling gemaakt over Annette. Waarmee hij werd gekoppeld als vrijwillige buddy. Zoals dat zo leuk heet. Heb je vragen voor hem? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Onder andere Ria heeft een mooie vraag gestuurd. Die zei, Bas, jij droeg net een mooi stuk voor over dromen. Ja. Is de nacht je vriend of je vijand met al die dromen die je hebt? Dat gaat ook over periodes waar je in komt, maar... eigenlijk toen ik jong was, tot 10 jaar ongeveer, toen was het altijd mijn vriend. En nu kan het soms heel vervelend zijn. Maar ook weer heel fijn, omdat je dan een vervelende periode of weet ik wat, verwerking, dat het dan niet meer is. En dan kan je weer vrij uitdromen. Ja. Ja. Dus dat mis je dat soms, een beetje hoe je er dan vroeger tegenover stond? Nou, ik heb wel eens een periode gehad dat ik tegenop zag om te gaan slapen. Ja. Ja. Ja. En hoe is dat nu? Nu zit ik in een hele fijne periode. Dat is fijn om te horen, in ieder geval. Ja. Yannick heeft ook een mooie vraag. Die zegt, hoe voorkwam je nou dat Annette, op het moment dat je met haar bezig was, dat ze niet een stuk in je voorstelling zou worden, maar een echt mens bleef? Want op een gegeven moment denk je natuurlijk, hier zit een verhaal in. Ja. Om het ook los van haar te trekken. Nou, om ook gewoon haar als Annette te blijven zien. Oh, zo. Ja. Ja, maar dat is niet zo moeilijk. Nee? Nee. Je kon dat los van elkaar zien? Ja. Zeker, zeker. Ik heb het eigenlijk al beantwoord, het vorige uur. Ze was geen kunstobject voor mij. Zij was gewoon een fijne, lieve, koppige, belezen vrouw. Waar ik contact mee had. Mm. En het was een voorzichtige vriendschap. En ik heb gezien wat het leven kan doen met mensen, met de geest. Want ik vertel meer, zeker aan het einde toe, vertel ik meer dan dat ik laat zien. Ja. En dat is ook om het te beschermen en omdat ik ook niet zo goed weet hoe ik dat dan moet vertellen. Nee. Ja. Maar wat ik lastig vind als ik met persoonlijke projecten bezig ben, dan wil je natuurlijk daar zo open mogelijk in. Hè? Omdat je denkt, nou, oké, ik wil ook gewoon dingen aan mezelf ontdekken. Ja. Maar je blijft ook maker. Je blijft ook maker. Dat vind ik soms een lastige combinatie. Jawel, maar op een gegeven moment heb je je kader. Mm-hmm. En daarin zit een ontwikkeling, maar het gaat niet meer uit het kader. Mm. En dat is ook je bescherming als maker. Dus Annette ontwikkelt zich in dit kader, in die 1 uur en 10 minuten. Maar het kan niet meer over grenzen heen gaan. Het kan ook niet meer de andere kant op gaan. En daardoor kan ik erin stappen en eruit. Ja. En dat vind ik ook heel tof van dit radioprogramma, dat ik zoveel de tijd heb om mezelf te mogen presenteren. Dat ik ook verhalen voor het slapen gaan doe. Want op een gegeven moment merkte ik ook met die podcast daarnet, er dringen zich nu nieuwe verhaaltjes op. Ik ben klaar met Annette. Ja. Ik ben er klaar mee. En dat is goed gezegd. Ja. Het is voorbij. Het is voorbij. Het is klaar. Ja. Ik wil nu aan andere dingen gaan schrijven. En dat vind ik tof dat ik dat kan laten horen. Ja. Maar dan zou je natuurlijk ook weer nieuwe avonturen kunnen aangaan, omdat daar misschien een verhaal in zit. Nou, zeker. De inspiratie ligt op straat. Ja, daarom. Nee, absoluut. Absoluut. Ik denk ook vaak van, oh, waarom ga ik niet een keer daarheen of daarheen? Of ja, ik ben één keer naar een introductie van een schrijverschool geweest. Er zijn heel veel in Nederland, hè. Dus, en daar heb ik wel meteen een verhaal over geschreven. Ja, maar dat was meer ook van me afschrijven. Ja, maar dan ga je daar toch misschien een beetje heen met... nou, misschien kan ik hier wat vandaan halen, of is dat nooit je insteek? Nou, ik vond het wel... ik vond het een hele aparte sfeer, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Ja. Met haar. Met, ja. Dus de inspiratie ligt op straat. Inspiratie ligt op straat. Ja. Daarover heeft René ook wel een leuke vraag. Die vraagt: is dat dan ook wat je het leukst vindt aan acteren? Dat je dus inderdaad je inspiratie uit het dagelijkse leven haalt? Nou, wat ik belangrijk vind aan mijn vak is dat. Het is de afspiegeling van de samenleving. Ik wil in die leugen geloven. Dus dat personage, dat moet van vlees en bloed zijn. Dat moet leven. Mm. En het is niet per se leuk om dat te doen, maar het is wel noodzakelijk. En als je soms een complimentje krijgt, dan is dat fijn en prettig en leuk. Maar ik heb dit vak ben ik niet ingegaan omdat ik het leuk vind, maar omdat het ook omdat ik niks anders kan. En je bent een verhalenverteller en dat verhaal overleeft jou. Ja. Nou, dat vind ik heel tof. Ja, maar je noemt het wel een leugen. Ja, dat is het ook. Zie je het echt zo, ja? Ja, in de kern is het een leugen. Maar wel een leugen die we allemaal hebben geaccepteerd. Want als ik in die zaal zit en jou op dat podium zie, dan ga ik natuurlijk niet meer dingen gooien zeggen. Nee, maar het is geen negatieve lading, hè, heeft het. Maar ik kan een monoloog of een dialoog of weet ik veel wat voor de 50ste keer jou spelen. En nou, misschien ben jij geraakt. En ik kan de hele monoloog aan Macaroni denken. Ja. Nou, dat ben je ook een beetje aan het liegen natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Nu denk ik dat niet, omdat alles nieuw is. Maar straks, als dit steeds maar weer herhaald wordt, dan krijg je ruimte in je hoofd. En dan kan je over andere dingen na gaan denken. En dat doet het stuk absoluut goed. Want je moet dat compenseren met andere gedachten. Ja. Wanneer is de volgende voorstelling van Annette? In Den Ilde, 19 november. 19 november. Ja. En je gaat hem ook volgend jaar nog een aantal keer spelen? Volgend jaar ook. Ik sta ook nog in Utrecht. 23, 24 november. En in Houten en Nieuwegein. Utrecht is uitverkocht. Maar en volgend jaar is die al tientallen keren geboekt. Dus dat is heel fijn. En dat is dan, we hebben het over 2023, 24. Oktober tot en met december. Dus er is nog genoeg tijd om de voorstelling te bezoeken. Bas Keizer. Ik kom gewoon naar jou en naar jullie toe. Ja, ja, dat, je hoeft niet naar mij toe. Ik kom gewoon naar jullie toe. Ja, en dat zegt Karin ook trouwens in de app die stuurt. Voor sommige voorstellingen hoef je helemaal niet naar het theater toe. Heerlijk naar te luisteren, naar die mooie stem, zegt ze. Nou, dat is een enorm compliment. Dank Bas Keizer, dank je wel dat je hier wilde zijn. Graag gedaan. En de voorstelling Annette is dus nog in meerdere theaters te zien. Ga daar naartoe, zou ik zeggen. Zat ik zelf in dat keurslijf. Ik wantrouwde waar ik goed in was. Dank u wel. Het jongetje zit bovenop het huim. Het is wel 100 meter hoog. Zo hoog zat werkelijk nog niemand. En hij ziet Engeland. Kijk hem zijn best doen op zijn fiets. Hij gaat zo hard dat je hem bijna niet ziet. Wedden dat hij de 100 haalt, voor hem is dat niets. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd die je niet winnen kan. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd die je niet winnen kan. Zie je die kringen daar in het water? Ver weg het verst van iedereen. Zeker 100 meter weg en met de zwaarste steen. 10 keer achter elkaar kan hij het al. Deze jongen kan alles met een bal. Zeker weten dat hij tot de 100 komt. Die bal komt nooit meer op de grond. Kijk maar, kijk maar, kijk maar. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd die je niet winnen kan. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd die niemand winnen kan. Papa, kijk dan. Papa, kijk dan. Papa, kijk dan naar mij. Papa, kijk dan. Papa, kijk dan. Papa, kijk dan naar mij. Wie is hier bang in het donker? Nou, hij is het zeker niet. In het donker lijkt alles wel anders, maar dat komt alleen omdat je niks ziet. Kijk maar, kijk maar, kijk maar. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd die je niet winnen kan. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd. En het gaat maar tegen één man. Papa, kijk dan. Papa, kijk dan. Papa, kijk dan naar mij. Papa, kijk dan. Papa, kijk dan. Papa, kijk dan naar mij. En toen hij eindelijk keek, was alles al voorbij. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd die je niet winnen kan. Bram Vermeulen met De Wedstrijd op NPO Radio 1. Het is de week van de pleegzorg. Nederland telt bijna 17.000 pleeggezinnen. En één van die pleeghouders is onze KRO-NCV-collega Gijs Staverman. Met de podcastserie De Pleegzorg Podcast vraagt Gijs aandacht voor pleegkinderen en pleegouders in Nederland. En in deze aflevering spreekt hij met Vivian Broks. Zij werkt voor Pleegzorg Nederland. Veel pleegouders zeggen ook wel eens, ik wil eigenlijk die rugzak zo leeg mogelijk gaan maken. Die dingen moeten er allemaal uit. En ik wil dat het kind weer gelukkig wordt en kind kan zijn. En hè, dat is natuurlijk een hele mooie intentie. Maar die rugzak, die zal er altijd blijven. Dit is de Pleegzorg Podcast. Een podcast van KRO NCRV. Hallo, ik ben Gijs Staverman. Bijna 4 jaar geleden werd ik pleegvader. Van Milan en Lia, mijn zoon en dochter. Nou was dat even wennen, maar ik zou een leven zonder ze helemaal niet meer kunnen voorstellen. Milan en Lia zijn niet de enigen die niet meer thuis kunnen wonen. In Nederland wonen ruim 20.000 kinderen bij pleegouders. En daarnaast wachten er meer dan 800 kinderen op een plekje in een pleeggezin. Maar hoe word je nou een pleegouder? En kan iedereen het worden? In deze aflevering van de Pleegzorg Podcast krijg je antwoorden op de meest gestelde vragen. Tegenover mij zit Vivian Broks. Zij werkt al 20 jaar bij Pleegzorg Nederland en is al 15 jaar matcher. Daarnaast geeft ze veel voorlichting aan mensen die interesse hebben om pleegouder te worden. Wees welkom, Vivian. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ik heb de afgelopen afleveringen met pleegkinderen en een pleegvader gesproken, maar ik krijg ook ontzettend veel vragen van mensen over hoe verschillende dingen bij pleegzorg nu eigenlijk werken. Jij weet alles, hè? Toch? Ik denk dat ik wel veel weet, ja, over pleegzorg. Ik werk inderdaad al 20 jaar bij Pleegzorg Sterk Huis. Mm-hmm. En al 15 jaar als matcher, dus ik heb wel al veel ervaring in ieder geval. Stel, ik meld mij aan als pleegouder. Hoe verloopt het traject? Waar begin ik? Als je je aanmeldt, krijg je eerst een informatiepakket thuisgestuurd, waarin wat algemene informatie over pleegzorg wordt beschreven. Als mensen dan nog steeds geïnteresseerd zijn en nieuwsgierig zijn geworden, dan komen ze op een informatieavond die ik maandelijks geef. Samen met een ervaren pleegouder. En daarin geven we voorlichting over pleegzorg. Dus daarin vertellen we ze wat voor kinderen komen er in pleegzorg. Hoe kan je pleegouder worden? Hoe ziet het traject eruit? Nou ja, alle informatie, algemeen, maar ook wat specifieker. Zodat mensen goed na kunnen gaan denken. Past pleegzorg op dit moment in onze situatie? Daar begint het mee. Daar begint het mee, ja. In principe volgen alle pleegouders dezelfde voorbereiding. Dus hetzelfde voorbereidingstraject, dezelfde training die we aanbieden. En in die training gaan zij heel goed bekijken welke vorm van pleegzorg het best bij hen past. He, dus crisispleegzorg, kortverblijfpleegzorg vraagt iets anders van je dan bijvoorbeeld weekendpleegzorg of langdurige pleegzorg. En welke vormen van pleegouderschap zijn er? We hebben de crisispleegzorg, waarbij kinderen dus acuut uit huis worden geplaatst en ook per direct in een pleeggezin worden geplaatst. Mm-hmm. Dat is een crisisperiode van een week of vier. Maar in de praktijk merken we dat 4 weken heel erg kort is om echt iets aan te pakken. En willen we dat liever over een lange periode uitsmeren. Dus dan kom je in een periode van maximaal een jaar. Als blijkt dus dat een kind niet naar huis kan en dat dat besluit wordt genomen na dat jaar, dan kan een kind in de langdurige pleegzorg worden geplaatst. En soms kan het zo zijn dat hij in hetzelfde gezin blijft. Dat is natuurlijk het mooiste, hè? Dat we niet opnieuw een knip moeten gaan maken. Maar dat het kind tot aan zijn volwassenheid in het langdurige pleeggezin blijft. Oké, dus we hebben crisispleegzorg. Langdurige pleegzorg, dat is gewoon fulltime. Wat heb je nog meer voor vormen daarnaast? Weekendvakantiepleegzorg. Weekendvakantiepleegzorg? Ja, en dat is pleegzorg waarbij kinderen 1, 2 of 3 weekenden per maand in een pleeggezin verblijven. Mm-hmm. En ook gedeeltes in de vakantie. En dat zijn dan kinderen die vaak thuis wonen. Of bijvoorbeeld in een netwerkpleeggezin bij hun grootouders. Of in een ander pleeggezin, in een langdurig pleeggezin. En waarbij de plaatsing soms wat moeizaam verloopt. En waarbij het voor pleegouders en voor het kind en voor de ouders goed is als het kind een aantal weekenden per maand in een pleeggezin verblijft. Want een netwerkpleeggezin, dat hebben wij dan. Ja. Dat is in een familie of in een bij vrienden of in ieder geval mensen die ze kennen. Ja. Dus het is niet zo dat als je pleegouder wil worden, dat je continu fulltime aanwezig moet zijn. Nee. Het kan ook in gedeeltes van weken, dagen, maanden, bepaalde periode. Ja, precies. Je kan zelf kiezen voor wat voor periode je ingezet wil worden. Nou, als je zegt, we hebben heel veel pleegouders die kiezen bijvoorbeeld voor kort verblijf, een periode van een jaar, waarin ze het heel belangrijk vinden om een kind goed te ontvangen, een kind een plekje te bieden en een kind weer en een gezin weer op de rit te krijgen om vervolgens of het kind terug thuis te plaatsen of het kind door te plaatsen naar een ander gezin. Ja. En dan doe je echt pleegzorg voor een bepaalde periode. Wie kan er allemaal pleegouder worden? Iedereen kan pleegouder worden. We hebben 2 eisen. Je moet boven de 21 jaar zijn, dus 21 jaar of ouder. En je wordt justitieel gescreend, dus je mag geen strafblad hebben. Dus wat voor gezinssituatie je hebt, dat maakt niet zoveel uit. Stel dat er al veel kinderen in het gezin zijn, dan maakt dat ook niet uit. Nee. Dan is dat niet erg. Wat voor situatie, of mensen oud zijn of jong, of mensen alleenstaand zijn of samen, 2 mannen, 2 vrouwen. We vinden het fijn om keuze te hebben hoe we goed kunnen matchen. Als je een strafblad hebt, dat lijkt me dat logisch dat het misschien wat ingewikkeld is. Maar als je een psychiatrisch verleden hebt, kun je dan wel pleegouder worden? Ja. Dat kan wel. Ja, dat gaan we in het voorbereidingstraject heel goed onderzoeken met elkaar. Ja. Je mag best een verleden hebben en je mag ook een rugzak hebben. Maar het is wel belangrijk dat je weet en dat je van jezelf weet waar bepaalde dingen vandaan komen. Hè, waar je mee te maken hebt gehad of wat je heeft gevormd tot wie je nu bent. Maar dat kan bijvoorbeeld ook triggeren. Hè. Je kan ook getriggerd worden als er een kind bij jou geplaatst wordt. Die kan iets triggeren wat jij voor jezelf hebt meegemaakt. Mm-hmm. En dus het is belangrijk dat je jezelf goed kent. En dat vinden wij, en wij willen jou daardoor graag leren kennen. Omdat we dan samen die inschatting heel goed kunnen maken. Je zei net, 1 ouder gezinnen, dat zou ook kunnen. Of mensen die alleenstaand zijn, die zouden ook pleegouder kunnen worden. Maar stel dat er nou 2 ouders zijn die heel veel werken. Wat dan? Daar gaan we kijken welke vorm van pleegzorg daarbij past. Dan komen mensen bijvoorbeeld uit op weekendvakantiepleegzorg, waarbij ze dus in de weekenden en gedeeltes van de vakantie een kind opvangen. Of zij gaan een vorm van pleegzorg doen waarbij kinderen al naar school gaan. Hè, dus waarbij zij onder schooltijd kunnen werken. Dus we gaan heel goed kijken wat dan passend is bij hun leven. Stel, er is een pleegkind gevonden dat goed bij mij past. Ja. Wat gebeurt er dan? Dan bel ik jou op en dan zeg ik, Gijs, ik denk dat ik een... Ik heb een match. Een match voor je heb, ja. En dan bespreek ik de aanmelding met je. Dus dan ga ik met je in gesprek over hetgeen wat ik weet. Hoe het kind is aangemeld, hoe de situatie is, wat precies de vraag is. En dan ga ik je vragen om er goed over na te denken. En dan hoor ik graag van je terug of dat je verder wil in het kennismakingstraject. Ja. Want dat is dan de volgende stap. Dan gaan we kennismaken met de ouders van het kind. Het zogenaamde matchingsgesprek gaan we elkaar leren kennen. Hè? Dus jij gaat de ouders leren kennen en de ouders gaan jou leren kennen. En dat, dat is vaak een intensief gesprek. Dat is vaak heel spannend voor ouders. Want zij zien dan concreet hè, wie mogelijk degene wordt die hun kind gaat opvoeden. Maar het is ook vaak een gesprek wat voor pleegouders spannend is. Want nou, zij zijn voorbereid. Zij staan eigenlijk in de startblokken om te beginnen. Mm-hmm. En dan wordt het concreet. Dus dat is vaak een spannend gesprek voor iedereen die aanwezig is. Maar is ook altijd een heel bijzonder gesprek en is over het algemeen een prettig gesprek. Omdat mensen heel erg bereid zijn om goed te luisteren naar elkaar, elkaar te leren kennen. Ik merk aan pleegouders die kunnen zich vaak goed inleven in de ouder die aan de andere kant van de tafel zit. En die daar toch maar zit om zijn kind ergens anders te gaan laten wonen. En er moet ook een klik zijn natuurlijk, hè, ja. tussen die mensen. Ja, pleegouders zijn altijd heel benieuwd. Wat nu als ik geen klik heb met mijn pleegkind? Ja. Ja, en, wat zeg je dan? Dan zeg ik altijd dat ik uit ervaring weet dat het over het algemeen dat er wel een klik is tussen ouders en pleegkinderen. En dat het eigenlijk maar zelden voorkomt dat er geen echte klik is. En dat komt denk ik ook door het matchingsproces, door de ingroei die we doen. We hebben allerlei stapjes nog waarbij pleegouders nog kunnen besluiten om te stoppen met de plaatsing. Hè, met de voorbereidingen van de plaatsing. En als er eenmaal een kennismaking is geweest met het kind en pleegouders. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat die plaatsing doorgaat. Ja. En daar gaan we dan ook goed op begeleiden. Want dat doen jullie pas op het laatst, denk ik, toch? Ja. Ja. Okay. Ja. Je wordt niet zomaar pleegkind. Je komt niet zomaar in een pleeggezin. Veel kinderen hebben een rugzakje. Krijg je begeleiding als pleegouders? Ja. Om dat rugzakje te legen, te handelen, iets mee te doen? Ja. Want dat kan voor sommige mensen heel zwaar zijn natuurlijk. Ja. Ja, je krijgt sowieso begeleiding door je pleegzorgwerker. Dus ieder gezin krijgt een pleegzorgwerker toegewezen. En dat is een collega van mij die met jou heel erg in gesprek gaat. Die jou gaat helpen bij de dingen waar je tegenaan loopt. Zowel praktisch als wat gebeurt er thuis? Hoe gaat het met de opvoeding? Hoe gaat het met de contacten met ouders? Want een belangrijk onderdeel van pleegzorg is de samenwerking met ouders. Ja. Dat vinden pleegouders ook vaak moeilijk of ingewikkeld. Dus daar word je bij ondersteund. Dus samen met de pleegzorgwerker kom je een heel eind. Stel, het gaat niet goed. Maar je hebt toch al een band opgebouwd met een pleegkind. Wat dan? Geef je een kind dan terug? Of moet je dan pleegzorg bellen om te zeggen van het gaat niet goed? Of hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Dan is het belangrijk dat je dat tijdig bespreekt met je pleegzorgwerker. Ja, ja. Want we weten, als je dat tijdig bespreekt, dan kunnen we in ieder geval met elkaar hopelijk voorkomen dat het heel erg oploopt en dat een plaatsing acuut moet stoppen. Is er financiële steun? Ja, ja, pleegouders krijgen een pleegzorgvergoeding. En daarmee kan je eigenlijk de kosten en de inwoning betalen. En maar bijvoorbeeld ook een sportclubje of de vakanties, de extra kosten die je hebt als pleeggezin. En ben je verantwoordelijk voor alle kosten die een kind met zich meedragen? De ziekenkosten, verzekering of zijn daar de biologische ouders Ja, dat is, dat is een beetje afhankelijk van of ouders wel of geen gezag meer hebben. Mm-hmm. Ja, dus in principe qua verzekeringen en tandarts kan je gewoon bijgeschreven worden op de polis van pleegouders. Mm-hmm. En bijvoorbeeld schoolkosten of kledingkosten. Dat heb je soms wel eens dat ouders daar nog verantwoordelijk voor zijn. En als het gezag niet meer bij ouders is, dan is het de verantwoordelijkheid van pleegouders. Als je een pleegkind krijgt, hoe ziet je leven er dan uit? Ja, je leven staat even op zijn kop. Je dynamiek in je gezin verandert. Je krijgt een kind in huis wat je niet kent. Dus je moet elkaar gaan leren kennen. Die rugzak die zit er. En hoe ga je daarmee om? Veel pleegouders zeggen ook wel eens, ik wil eigenlijk die rugzak zo leeg mogelijk gaan maken. Die dingen moeten er allemaal uit. En ik wil dat het kind weer gelukkig wordt en kind kan zijn. En dat is natuurlijk een hele mooie intentie. Maar die rugzak die zal er altijd blijven. Mm-hmm. En is het aan pleegouders om daar samen met hun pleegkind een goede weg in te vinden en om een kind daarmee om te leren gaan? Maar de meeste kinderen hebben wel situaties meegemaakt die hun tekenen voor het leven. Kun je daar een rol in spelen als pleegouder? Zeker, ja. Ja, daar kun je een hele grote rol in spelen. Ik vond in de podcast met Sergio gaf eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Hè, hoe hij Door de pleegmoeder die hij trof, wat hij van haar geleerd heeft, hoe hij in het leven staat. Mm-hmm. Kijk, je kan andere dingen leren. Je kan weer gaan leren vertrouwen op mensen. Je kan, kinderen zijn veerkrachtig. Hè? En kinderen zijn, als ze op een goede plek geplaatst worden, in staat om daar heel erg veel van te leren en te ontwikkelen. Ja. Het mooie van pleegzorg is dat pleegouders ook zien dat kinderen op een gegeven moment beter in hun vel zitten. Weer vriendjes krijgen, weer een opener gezicht krijgen, groeien. Hè? Kinderen die echt, doordat ze op een goede plek zitten, echt fysiek gaan groeien. Dus je kan heel veel betekenen als pleegouder. Ja, zeker. Wat zijn de essentiële dingen die een kind nodig heeft als hij in een pleeggezin komt? Ik heb dat gisteren nog eens nagevraagd bij een aantal pleegmoeders waar ik goed contact mee heb. Hè? Van wat bieden jullie nu waarvan je ziet dat een kind daar goed op gaat? Mm-hmm. En wat zij vooral zeggen is geduld en liefde en een groot hart. Probeer het een beetje te laten, hè? Wat ik net ook al zei. Heb geduld met een kind. Probeer je in te leven in hoe het voor een kind is om bij jou in het gezin ineens geplaatst te worden. Probeer je in te leven hoe het voor ouders is. En humor. Humor is, zie ik ook bij heel veel pleegouders, humor helpt heel erg om te relativeren, om een kind even weer goed rustig te krijgen, om ook voor jezelf. Dus dat zijn belangrijke karaktereigenschappen die pleegouders helpen om een plaatsing goed te laten verlopen. Stel een pleegouder die twijfelt heel erg. Wat zou jij willen of kunnen zeggen tegen pleegouders om ze over de streep heen te trekken? En dan bedoel je een pleegouder die nog geen pleegouder is? Als die pleegouder is, dan is de twijfel een beetje laat misschien. Maar stel, die twijfelt en die wil dat wel graag doen, maar die ziet nog wat beren op de weg. Kijk, wat ik altijd zeg is dat dat je over het algemeen echt verschil kan maken in het leven van een kind. Het geeft niet alleen jezelf voldoening, hè, maar je kan een kind helpen een beter leven, beter thuis, een betere plek te geven. En dat kan heel klein zijn en het kan ook heel groot zijn. Het hoeft niet 24 uur per dag. Nee. Kijk, vaak wordt er gezegd, crisisopvang is echt... Dan kan je echt iets betekenen. Hè, want dan ben je natuurlijk acuut, word je ingezet en kan je acuut iets doen. Fulltime. Mm-hmm. Terwijl weekendvakantiepleegzorg is eigenlijk een hele mooie vorm van pleegzorg die relatief laagdrempelig is, hè, qua tijd. Waarin je bijvoorbeeld kan betekenen dat een kind gewoon thuis kan blijven wonen. Hè, doordat hij 1 of 2 weekenden in de maand bij jou in het gezin is en daarmee ouders een stukje worden ontlast van de zorg. Kan een kind thuis blijven wonen? Of kan een kind bij zijn opa en oma blijven wonen? Je hebt gevraagd of ik een gedicht wil voorlezen. Dat past heel erg bij pleegzorg. Mm-hmm. Het is geschreven door Floortje Agema. En het gaat over pleegzorg. Ja, ik vind het heel mooi verwoord wat je kan betekenen als pleegouder. He, de kinderen die in pleegzorg terechtkomen en wat er toe doet. He, dus wat je kan betekenen als je een kind in huis neemt met een rugzak. Het heet ook Mijn Stomme Rugzak. Ja. Mijn Stomme Rugzak. Ik heb een rugzak vol met dingen die bijna niemand ziet. Ik draag boeken en broodjes, maar ook zorgen en verdriet. Ik stap elke dag de school in, die stomme rugzak is erbij. Thuis kan ik hem niet laten, hij blijft voortaan bij mij. Ik probeer niks te laten merken en heel gewoon te zijn. Ik speel, ik leer, ik groei. De afleiding op school is fijn. Maar er zijn dagen dat ik worstel. Mijn rugzak is dan veel te zwaar. Ik vecht tegen mijn tranen. Voel ik me boos of bang of raar. Ik heb dan iemand nodig die me snapt, ook zonder vragen. Een blik, een gebaar, een knipoog helpt me om mijn tas te dragen. Die stomme rugzak die hoort bij mij. Hij draagt zorgen en verdriet, maar ook mijn krachten en liefde. Die ik echt kan voelen als ik merk dat jij me ziet. Mooi. Dankjewel voor alle antwoorden. Je luistert naar de pleegzorgpodcast van Gijs Staverman. Meer afleveringen vind je in je favoriete podcast-app. Later in deze uitzending spreken we ook met Henny Noordstra. Zij heeft ruim 30 jaar ervaring als pleegouder. Ruben van Haften. De nacht van KRO NCRV. Herman van Veen zong er in 1984 al over, De Dwaze Moeders. onze moeders op het plein, wie er kinderen verduisterd zijn en die nog steeds de jaren door roepen ongehoord. Ze schuifelen door het journaal, geven een teken, een signaal dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn, dat aan het eind van de tunnel weer licht zal zijn. Tijdens de dictatuur in de jaren 70 en 80 in Argentinië verloren veel moeders hun kinderen. Ze werden weggeroofd omdat hun ouders in opstand kwamen tegen het onderdrukkende regime aldaar. Van veel geroofde kinderen werd niks meer gehoord. Nu vermoedt men dat sommige van deze kinderen in Nederland terecht zijn gekomen. Daarom hebben Fion en Higos Hollanda een campagne gestart om die nu volwassen kinderen op te sporen. Want de dwaze moeders zelf zijn hun kinderen natuurlijk nooit vergeten. Aan de telefoon heb ik Sander Weda, stadsgids van Ontdek Buenos Aires. Een hele goede nacht, Sander. Goeienacht, hoi. Ja, tijdens jouw stadstour is dit vast een verhaal dat je publiek wel doet stilvallen, gok ik zo. Waar neem je ze nou mee naartoe als je dit vertelt? Ja, het is een van de belangrijkste verhalen van de tour. En het is eigenlijk op het eind, op de Plaza de Mayo, op het Centrale Plein, waar Herman van Veen net ook over zong. Want dat is het plein waar de moeders destijds liepen, maar nog steeds ook lopen. En soms komt de tour ook net samen op donderdagmiddag om 4:30... met het moment dat die moeders daar nog steeds lopen. Er zijn nog vier hele oude vrouwtjes over. En ja, de Plaza de Mayo is wat dat betreft de plek waar dit verhaal natuurlijk verteld wordt. Ja, dus ze doen dit al bijna 50 jaar, dat ze daar nog steeds zijn. Ja, ja, ze zijn er. Nou, er zijn er dus nu nog maar een paar over. Het waren er ooit echt wel 80 of 100 die daar iedere donderdag hun rondjes liepen. En ja, langzaamaan beginnen die te overlijden. Maar nog steeds zijn er dus nog moeders. Ja, die hebben dus nooit het lichaam van hun verdwenen kind teruggevonden. Hebben het dus ook nooit echt kunnen afronden. Voor hun is het rondjes lopen ook nog een soort van laatste houvast. Omdat ze dus ook nooit het lichaam hebben kunnen begraven van hun kinderen. Omdat die dus letterlijk verdwenen is. En hoe ziet die demonstratie er dan uit? Want je zegt rondjes lopen, maar scanderen ze leuzen of zingen ze of wat doen ze? Ja, Argentinië is een heel complex land. En er zijn dus nog vier moeders over die weer te verdelen zijn in twee groepjes die onderling nog weer een meningsverschil hebben gekregen. Alles is hier heel politiek. Dus er is één groepje die echt als heldinnen wordt onthaald door een hele menigte die met hun meeloopt en inderdaad liedjes zingt en spandoeken bij zich hebben. En het andere groepje, die wat minder gepolitiseerd is, die leest van een lijst namen voor van hun verdwenen kinderen. Maar die lopen dus op hetzelfde moment, op hetzelfde plein, voor dezelfde zaak. Maar allebei hebben ze net weer een beetje een andere politieke agenda. Wat ook wel tekenend is voor Argentinië, voor de verdeeldheid hier. Maar het is iedere keer nog heel indrukwekkend. Omdat er dus vrouwen zijn wiens leven helemaal in het teken is komen te staan van de zoektocht naar hun verdwenen kinderen. Maar nu kunnen ze vrij vocaal demonstreren. Ik kan me voorstellen dat dat lang niet altijd het geval was. Nee, absoluut. Je moet je voorstellen dat ze dus tijdens de dictatuur hier al mee begonnen. En de Plaza de Mayo, het plein, daar ligt het presidentiële paleis ook aan. En daar zat de dictator, daar zat Videla zelf, de generaal. Dus ze gingen pal voor zijn neus gingen ze demonstreren. Wat voor die tijd natuurlijk iets ongekends was. En Videla wist eigenlijk niet zo goed wat hij met die moeders aan moest. Want moeders zijn natuurlijk hele belangrijke centrale personen binnen de gezinnen, binnen de katholieke gezinnen. Dus een heel katholiek land. Ja. Dus hij durfde die moeders eigenlijk niet echt aan te pakken. En vandaar dat hij ze ook dwaze moeders noemde. Het was eigenlijk een beetje minachting van Videla richting die moeders. Hij zei van die moeders op dat plein, die zijn hartstikke gek. Daar moet je geen aandacht aan besteden. Vandaar dat dwaze moeders een soort van geuzennaam voor hun is geworden. Ja, want die hebben ze wel een beetje omarmd, hè, die naam. Ja, deels wel. Ik zeg wel ook altijd tijdens de tour, het is wel iets wat echt in de Nederlandse taal is blijven hangen om ze dwaze moeders te noemen. Want hier in Argentinië noemt iedereen ze Las Madres de Plaza de Mayo, de moeders van dat plein. En is dat dwaas zit eigenlijk helemaal niet meer in de naam. Dus op de een of andere manier zeggen we dat in Nederland nog steeds. Maar hier heeft iedereen het dus altijd over Las Madres de Plaza de Mayo. En niet meer over Las Madres Locas bijvoorbeeld. Maar hebben ze nog steeds hetzelfde doel? Is het zeg maar, wij willen onze kinderen terug, of is het nu meer dan dat? Het is meer in principe zetten zich in voor mensenrechten meer in het algeheel. En daar is de afgelopen tijd veel aandacht voor geweest ook. Er zijn dus ook nog ongeveer 500 baby's geboren in gevangenschap. Dus nou, twintigers, dertigers werden opgepakt. Jonge linkse intellectuele studenten die politiek actief waren. En van die duizenden mensen die zijn verdwenen, waren er ongeveer 500 jonge vrouwen. En hun baby's zijn dus wel geboren in gevangenschap. Maar die zijn meteen bij die moeders weggehaald. Aan militairen gegeven die bij de dictatuur hoorden over het algemeen en geen kinderen konden krijgen. En die moeder en vader werden vermoord uit de vliegtuig gegooid. Maar de dwaze moeders, of de oma's eigenlijk in dit geval, die zoeken dus die kleinkinderen nu nog steeds terug. En daar zijn ze dus nu nog heel druk mee bezig. En dat is dus nog steeds heel, heel actueel. Dat ze dus weten van oké, mijn dochter was zwanger toen ze is opgepakt. Mijn kleinkind is geboren, dus die moet nog ergens rondlopen, maar heeft een andere identiteit. Ja, en inmiddels zijn ook 137 van die geschatte 500 kinderen gevonden. En daarvan is Nederlands, hè? Ja, er was afgelopen week een uitzending van op de tv, op Spoorloos. Nou, ze is Argentijns, maar ze is op 20-jarige leeftijd is zij naar Nederland verhuisd, omdat ze verliefd werd op een Nederlander. En die kwam er dus inderdaad op haar 36e pas achter dat haar ouders, van wie ze altijd was uitgegaan, dat haar ouders waren. Dus niet haar echte ouders waren, dus niet haar biologische ouders waren, maar dat zij dus een van die gestolen kinderen was. Wat natuurlijk enorm heftige verhalen zijn. En soms betekent het zelfs nog dat je ouders misschien niet eens je biologische ouders zijn, want ja, je bent dus een gestolen kind, maar dat jouw adoptieouders misschien ook nog wel eens betrokken zouden kunnen geweest zijn bij de dood van je biologische ouders. Want heel vaak werden dus die geroofde baby's gegeven aan militairen die bij de dictatuur hoorden. Ja. Dus dan ben je ook nog eens opgevoed in een nest wat eigenlijk verantwoordelijk was voor de dood van je biologische ouders. Genoeg reden dus voor de dwaze moeders om tot het einde door te blijven protesteren, begrijp ik. Ja, absoluut. En die moeders worden natuurlijk nu steeds ouder. En wat ik al zei, er zijn er nog maar 4 over. Dus om daadwerkelijk nog die kleinkinderen met de oma's te verenigen, ja, daar moet dus niet te lang mee gewacht worden. Want straks zijn al die oma's overleden. Sander Wena, stadsgids van Ontdek Buenos Aires. Dank je wel voor je tijd. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Naarmate de nacht valt, zoekt het grootste deel van ons land zijn of haar bed op. Maar niet voor iedereen is dat even vanzelfsprekend. Ongeveer 100.000 mensen in Nederland zijn dak- of thuisloos. Hoe ervaar je de stad zonder vaste woning? Verslaggever Tisa Smets staat samen met stadsgids Wim Roosendaal aan de voet van de Catharina-kathedraal in Utrecht. Hallo Tisa. Hi. Hi, vertel. Goeienacht, Wim. Waarom staan we precies op deze plek? We staan hier omdat ik geef rondleidingen voor Utrecht Underground. En hier bij het museum Katharijnenconvent staat een boom waarin alle daklozen die in eenzaamheid overleden zijn hier een gedenkplaatje krijgen die in die boom ieder jaar op 2 november in die boom bijgehangen worden. En nu kunnen we er niet in, want de tuin is dicht. Ja. Maar hoe ziet het er normaal uit? Nou, het is een binnentuin. Tisa, ik moet je even onderbreken. De verbinding is niet heel goed. Maar we gaan hier straks verder over in gesprek. Tot zometeen. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone.

Dit was het eerste geluid dat in 1919 op de radio werd uitgezonden. Ingenieur Itzerda, Hans Itzerda, legde hiermee de basis voor de Nederlandse omroepen. Altijd al een kijkje willen nemen in het kasteel van Sinterklaas. Vanaf vandaag mag je je aanmelden voor een rondleiding door dat kasteel. Het kasteel van Sinterklaas staat in Helmond. En de tickets krijg je niet zomaar trouwens. De tickets worden verkocht via een lotingsronde. En je hebt tot 8 november om een plekje te bemachtigen. Heel veel succes. En er zijn ook een hoop jarigen vandaag. Zo viert vandaag Frank van den Broeke zijn verjaardag. Blaast schrijfster Nelleke Noordvliet 78 kaarsjes uit. En... Ik begin wel een beetje oud te worden, hoor. Nou, snel even zingen. Lang zal leven, lang zal leven, lang zal leven. In de gloria, in de gloria, in de gloria. Abribiep. Je hoort het hem zelf zeggen. Nick Schilder, bekend van het voormalige duo Nick en Simon, is vandaag 40 jaar geworden. Alle jarigen, gefeliciteerd. En tot slot is het vandaag de dag van het volgende instrument. Ja, de saxofoon. Vandaag is een feestdag voor de saxofonisten onder ons, om zo de uitvinder van de saxofoon, Antoine Joseph Sax, te herdenken. En zo ben je weer helemaal bijgepraat voor vandaag. Maar niet voordat ik je nog één jarige heb verteld. En dat is Jean-Guy Macroy. Je hoort hem nu met In the Name of. The body and the blood, the king on the cross. I opened up my heart when I was a child. I prayed down on my knees, lifted my hands to the heavens. Lord, won't you answer me? This God is a man-made concept. These scriptures are misunderstood. I will not hate. I will not judge. I will not blame. I will not burn. I will not hurt. I will not lie. I will not kill. And I won't die. In the name of God. The sinner and his sin, the preacher on his throne. I felt so out of place, so I stayed home. The innocence I lost, the guilt in my bones. Got up off my knees, now I am free. This God is a man-made concept. These scriptures are misunderstood. I will not hate. I will not judge. I will not burn, I will not hurt, I will not lie, I will not kill, and I won't die in the name of God. I will not kill, Jean-Guy McCroy met het prachtige In the Name Of. Hij mag vandaag 30 kaarsjes uitblazen. En onlangs was hij ook te gast in de nacht van Omroep Zwart was dat. En daar ging ik een uur lang met hem in gesprek. Onder andere over de betekenis van dit prachtige nummer. Dus mocht je dat willen horen, zoek dan de nacht van op in je favoriete podcast app. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. In het Waternoosmuseum wordt vandaag een bijzondere gebeurtenis herdacht. 70 jaar geleden werd het allerlaatste dijkgat na de watersnoodramp gedicht. Het gat in Ouwerkerk. Ria Geluk, een hele goede morgen. Ja, goedemorgen. Jij hebt als 6-jarig meisje de ramp meegemaakt en je bent medeoprichter van het Waternoosmuseum. Waarom was de allerlaatste dijkdichting in Ouwerkerk eigenlijk? Waarom? Vraag je dat? Ja. Ja, waarom? Nou, omdat er met de watersnood 96 gaten in alle buitendijken gevallen zijn. En dit was de laatste die gesloten werd. Ja, ja, precies. Maar dat gat was dus als enige nog niet dicht, maar de rest wel. Hoe zit dat precies? Nou, 1 februari 1953 was de watersnood. In de provincie Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland, Zuidwest-Nederland. Al die 96 gaten in de dijken die daar ingeslagen werden, die moesten weer dicht. Daar zijn ze in maart, zeg maar, mee begonnen. Eerst nadat natuurlijk de mensen geëvacueerd, enfin, noem maar op, het hele verhaal. En dat ging per maand, gingen er een aantal gaten dicht. En ja, zo zijn ze in dat jaar opgeschoven en opgeschoven. Eind augustus was alles dicht, behalve het gat van Ouwerkerk. Dat is een heel verhaal, te lang voor nu. Dat mislukte, wat ze van plan waren. En toen hebben ze het op een andere manier gedaan. En dat werd uiteindelijk dus begin november dat dit laatste gat dichtging. Ja. En jouw vader was hierbij betrokken, hè? Op welke manier precies? Nou, hij was aanwezig. Mm-hmm. Kijk, wij waren geëvacueerd geweest. En wij waren net weer terug op het eiland in een noodbarakje. Want onze polder, waar wij de ramp hebben meegemaakt en waar ik ook woon, die stond nog onder water, want dat is exact de polder waar dus dit laatste dijkgat nog dicht moest. Dus wij waren net een maandje in dat noodbarakje komen wonen, waar we 2 jaar gewoond hebben, voordat we weer naar huis konden. Mijn vader was daar naartoe gegaan, 's nachts, om daarbij te zijn, zoals vele andere mensen. Naast natuurlijk de mensen die daar gewoon aan het werken allemaal waren, toen die laatste afzinking van dat caisson plaatsvond. Ja, ja. En dat werd ook wel gevierd, kan ik me voorstellen. Ja, dubbel. Dubbel. Kijk, de mensen die natuurlijk, er zijn meer dan 1800 mensen verdronken met de ramp. Ja. Dus je snapt dat dat een soort dubbel gevoel was. Natuurlijk, de vlaggen gingen uit, er werd muziek gemaakt. En dat is ook met kunst en eer. Dat is vanavond ook met de concert en zo. Maar de mensen die natuurlijk veel familieleden verloren hebben, die waren wel blij. Maar ja, die stonden ook niet te juichen. En dat deed je niet eens. Dat was ingetogen op een bepaalde manier. Ja. Maar natuurlijk was het voor heel Nederland een groot, nou niet zozeer feest, maar wel een deel herdenkwaardige dag, dat deze ramp, die natuurlijk ja, had plaatsgevonden, dat dat nu afgesloten werd met deze laatste sluiting. Ja, en in die caissons die het dijkgat hebben gedicht, die betonnen bakken, zit nu het Watersnoodmuseum. Ja, het gebouw zelf is dus al een soort museumstuk, mag ik zeggen. Maar die betonnen bakken zelf, die caissons zijn ook wel bijzonder, hè? Wat is er zo bijzonder aan die bakken? Nou, het zijn betonnen constructies. Want een caisson, dat is een woord wat we tegenwoordig niet meer kennen. Het zijn grote betonnen constructies. En die zijn natuurlijk gebouwd in de Tweede Wereldoorlog voor het gebruik bij de landing D-Day in Normandië, om daar dus kunstmatige havens mee te bouwen. Oh, wow. En die waren na de oorlog, waren er een aantal van die caissons over in de bouwdokken in Engeland. En die zijn daarna gewoon verkocht door Engeland aan andere landen om onder andere te gebruiken om gaten in de dijk te sluiten. En na de oorlog zijn de eerste caissons in Nederland gebruikt bij de sluiting in Walcheren, omdat Walcheren onder water stond. En toen dus 8 jaar later na de oorlog deze watersnood plaatsvond, Toen heeft Nederland dus weer een aantal van die bakken gekocht in Engeland. En daar zijn die laatste gaten mee gesloten. Je moet je voorstellen, als er een gat in de dijk is, dat wordt door de in- en uitgaande stroming, want dat stopt natuurlijk nooit, het tij, wordt dat gat alleen maar dieper en breder. Dus hadden we die grote bakken nodig om dat laatste gat te kunnen sluiten eigenlijk. Ja, precies. En daar zijn er dus 4 voor gebruikt. En die hebben jaren gewoon gelegen. Er was namelijk een nieuwe dijk omheen gebouwd, naar de zeekant, naar de waterkant. Dus ze hadden eigenlijk geen functie meer toen die nieuwe dijk er lag. En daar is dus jarenlang alleen maar in gespeeld en in gerotzooid in feite en in gevreeën en feestjes gevierd. Oh. Totdat wij het idee kregen met een hele groep om er een museum van te maken. Dus de combinatie nu van deze 4 caissons, die overigens ook een rijksmonument geworden zijn later. Ja. En het museum is natuurlijk een hele bijzondere combinatie. Ja, dus jullie gaan het ook wel herdenken vandaag, neem ik aan. Vandaag is er, dat doen we elk jaar op 6 november, is er een bijeenkomst in het museum waar allerlei dingen gebeuren, maar waar natuurlijk stilgestaan wordt bij nu, omdat het ook 70 jaar is, is het natuurlijk weer wat extra. Vandaar dat er ook vanavond een extra concert is. Wat natuurlijk ook weer bijzonder is, want het muziekgezelschap Kunst en Eer uit Zierikzee, toen ook aanwezig notabene, want het was 4:54... 's avonds dat het laatste caisson is afgezonken. Mm-hmm. Je zinkt ze af op de bodem eigenlijk. Hè. Dan ze lopen vol met water om dat gat dan te dichten dat ze daar liggen. En dat muziekgezelschap was daar dus aanwezig in die kou om daar te spelen. En die gaan vanavond dat herhalen. Niet in de kou, maar gewoon in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Maar in ieder geval toch allemaal, gelukkig. Toch allemaal erbij stil te staan dat het toch ook weer, een heel bijzondere gebeurtenis natuurlijk was toen dat laatste gat gesloten is. En dat is dus te bezoeken in het Watersnoodmuseum in Oude Kerk. Ria Geluk, medeoprichter daarvan, dank je wel voor je tijd. Ruben van Haften. De nacht van KRO en CRV. Saoedi-Arabië organiseert het WK-voetbal van 2034. Het ene na het andere grote mondiale sportevenement wordt daar binnen gehengeld. Afgelopen zomer hebben de Saoedi's met geld lopen smijten om voetbalsterren naar hun eigen competitie te krijgen. Ja, het is wel duidelijk, hè? Saoedi-Arabië probeert de sportwereld te veroveren. Maar waarom eigenlijk? Aan de telefoon heb ik Matthijs van Dam, onderzoeks- en sportjournalist. Hallo Matthijs. Hoi, goedemorgen. Waarom wil Saoedi-Arabië dit, al die sportevenementen? Nou ja, er zit wel een belangrijke geopolitieke component aan. Het ereterras van een stadion, dat is in principe de belangrijkste diplomatieke arena onderhand. Daar komt Saoedi-Arabië heel veel, maar die willen er eigenlijk nog meer komen. En dan is het natuurlijk zaak om dat soort toernooien zoveel mogelijk binnen te halen. En het is ook belangrijk voor de economie zelf. Hè. Kroonprins Bin Salman, dat is de grote architect eigenlijk van dit hele verhaal. Die zei laatst nog, jullie kunnen wel sportswashing roepen in Europa. Maar het bruto nationaal product van Saoedi-Arabië is een procent gestegen. En ik mik nog op 1,5% extra groei. Dus er zit wel toekomstmuziek in daar. Ja, en het is ook niet nieuw hè, dat opkomende economieën zich op de sport gaan storten. Want dat deden China en Rusland ook al. Waren zij een beetje succesvol? Nou, in het begin waren zij een klein beetje succesvol. Maar op de lange termijn, strandde dat toch vrij snel. Zeker Rusland staat natuurlijk wel goed voor de geest. Die begin deze eeuw ook begon zich eigenlijk met het inkopen in vooral voetbalclubs. Ik heb nooit echt begrepen waarom ze dat gingen doen. Er zat volgens mij niet echt een idee achter. Anders dan dat oliegeld gewoon ergens naartoe moest. En je zag dus ook bij die oligarchen dat ze nooit echt een plan hadden voor die clubs die ze kochten. Dus het succes bleef vaak ook erg beperkt. Grote uitzondering is natuurlijk Roman Abramovic met Chelsea. Ja. Die heeft van Chelsea van een grijze middenmotor wel echt een topclub gemaakt. En ook nationaal in het eigen land, in de eigen competitie, werden natuurlijk de een naar de andere topspeler gehaald. Veel te grote salarissen, veel te grote fees voor zaakwaarnemers, veel te grote transfersommen. Terwijl eigenlijk vergeten werd dat als jij succesvol wordt in de sport, dan heb je ook ontwikkeling nodig van eigen nationale talenten waar zo'n bevolking zich aan kan optrekken. Dat is eigenlijk totaal niet gebeurd. waardoor die competitie al snel in verval raakte. Ja. Ja, en al deze oligarchen die zijn natuurlijk allemaal verbonden met Poetin. Hè? Dus toen Rusland Oekraïne binnenviel en de sancties kwamen, ja, toen was het natuurlijk einde verhaal voor die oligarchen en Abramovich ook. Ja, en China, dat is eigenlijk grotendeels hetzelfde verhaal. President Xi, die zag de voetbalwereld vooral, ja, als een wereld, daar werd veel geld verdiend. Dus dat, daar zou voor China ook een nieuwe toekomst liggen. Ja, en daar werd ook de ene naar de andere topspeler naar die competitie gehaald. Zelfs middelmatige topspelers, daar werden echt tientallen miljoenen voor betaald. Ja. In heel korte tijd. En de Chinese financiële waakhonden die schrokken zich kapot. Want het is natuurlijk allemaal kapitaal dat uit China vloeit naar andere landen. Het ging toen economisch al niet erg goed met China. En toen bleek dus ook dat al die clubs waar ze zich hadden ingekocht en al die topspelers die ze hadden gekocht, ja, dat bleek helemaal niet zo winstgevend. De voetbalwereld is een notoir verliesgevende wereld. Ja, en toen heeft Xi dus weer gezegd van, nou ja, jongens, stop er maar mee, want ja, dit gaat nergens toe leiden. Ja, en toen kwam corona er nog eens overheen. En nu zie je heel veel clubs die toen de dienst uitmaakten met al die topspelers in China, die bestaan nu niet meer of die zijn gedegradeerd. Ja. Kansloos eigenlijk. Maar jij denkt Saoedi-Arabië gaat het beter doen, toch? Ja, ik denk het wel. Achter de Saoedische investeringen zit nu het Koninklijke Staatsinvesteringsfonds, PIF. Die hebben 800 miljard Amerikaanse dollars in kas. Dus die zijn iets minder onderhevig aan allerlei ontwikkelingen in de wereld. Die kunnen zelf wel geld uitgeven. Het is ook een persoonlijk prestigeproject van Bin Salman. Dus die zal er ook niet heel snel van afstappen. Nee. En ik denk dat Bin Salman gewoon heel goed ziet dat er in voetbal eigenlijk meer te verdienen is dan ja, wat maandelijks eigenlijk terugkomt qua geld. Hè. Dus ook geopolitieke waarde, diplomatieke waarde, meer aanzien voor Saoedi-Arabië. Zo zou je eigenlijk moeten denken als je wil slagen in het voetbal. Ja, maar moeten we dit willen, Matthijs? Want het is ook een land waar de mensenrechten nou niet heel serieus worden genomen. Ja, nee, is zo. Nee, ik vind het ook een zorgelijke ontwikkeling. Het zat er natuurlijk al wel aan te komen, hè, dat ze het WK zouden krijgen. Dat was geen vraag van of ze het zouden krijgen, maar wanneer. Ja, en als je dan ziet hoe die procedure gaat, de toewijzingen, hoe de FIFA eigenlijk de eigen reglementen omzeilt om het WK aan Saoedi-Arabië te geven, ja. Dat baart mij wel zorgen. Zeker als je ook weet hoe de arbeidsomstandigheden daar zijn. Ja, dus dat kan ook wel inspelen of we wel of niet gaan kijken naar die Saoedische competitie misschien. Ja, naar mijn indruk is dat niemand er al meer naar kijkt eigenlijk. Het was natuurlijk de maand na de transferzomer heel interessant met al die sterren. Maar ja, als je er één wedstrijd op afstemt, dan zie je die sterren en naast hen spelen allemaal jongens die er eigenlijk gewoon geen hout van kunnen. Ja, dat gaan heel veel mensen heel snel zien. En die raken daar ook op uitgekeken. Hetzelfde met Messi natuurlijk in de Verenigde Staten. Dat gelooft nu iedereen ook wel. Ja, nou ja, misschien zitten we over 20 jaar weer allemaal voor de buis om die kraker tussen Al Nasser en Al Hilal ooit te gaan zien. Ja, ik niet, denk ik, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, bedankt Matthijs van Dam, onderzoeks- en sportjournalist. Dankjewel. Graag gedaan. The rising sun. It's been the room of many poor girls. Feel God, I am one. My mother, she's a tailor. She sews those new blue jeans. My father, he's a gambling man down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. The only time is when he's on a drum. I got one foot on the platform, the other foot on a train. Going back to New Orleans with that ball and chain. Spend your life in sin and misery. Tracy Chapman op NPO Radio 1, House of the Rising Sun. Haar bijzondere versie daarvan. Afgelopen week vlogen de debatten ons om de oren. Ze gingen over onderwijs, veiligheid, klimaat. Nou ja, de verkiezingsstrijd is in volle gang. Hè. De politici waren overal. Ze verschenen in kranten, op televisie, waren op de radio. Tijd voor politiek showbiz-redacteur Floor van der Loo om eventjes terug te kijken. Afgelopen week in Politiek Den Haag. Een felle discussie. Nou ja, ik geloof niet dat er meer dan twee geslachten zijn. Ik ben er tegen dat dat gepropageerd wordt op scholen, op schooltv. Dit is echt, sorry, maar dit is bullshit. Ja, succes. U ontkent gewoon voor heel veel Nederlanders die vrijheid. En de gevaarlijke taal die u daarbij bezigt, zowel in het parlement als weer hier vanavond in de uitzending, die leidt ertoe dat ik en heel veel anderen vanavond Twitter kunnen openen met nieuwe homohaat en nieuwe bedreigingen. En u zou zich ook eens verantwoordelijk moeten voelen voor de impact die uw woorden wat dat betreft hebben. En na lang wachten... Inmiddels uit de file is Laurens Dassen van Volt. Goedemorgen. Goedemorgen, het was inderdaad even rennen. Ja. Zijn er verschillen over kernenergie? Als de heer Omtzigt het heeft over religieus debat over de klimaatcrisis... dit debat krijgt religieuze trekjes op rechts. Okay. Hebben in de jaren 70 en 80 nooit hun gelijk kunnen houden. En ik mogen weer kerncentrales. Ja, ja. Ja, kijk, als de meesten zeggen je moet van de brug afspringen, doe ik het toch niet. Ja, maar waarom niet? Voor GroenLinks, u staat daarachter. Ja. Ja, en u zegt, een beetje naïef. Nou, we hebben een mix. Nou, en je hebt een mix nodig en we hebben nu goed ingezet op wind op zee. Dat wordt onze belangrijkste energievoorziening. En ik zeg erbij, wat minder wind op land, wat minder windmolens op land, maar wel een aantal grote windmolens op zee. En? Lilian Marijnissen staat dus in de nieuwe Playboy. En ik zag dit, de vele gezichten van Lilian Marijnissen. En dat is mooi, want ik lees de Playboy altijd voor de gezichten. Op naar volgende week. Ja, weer een bijzondere politieke week, zoals je hoorde. En waarschijnlijk volgende week weer, want de verkiezingsstrijd is in volle gang. Dan, in deze nacht, is verslaggever Tisa Smet samen met Wim Roosendaal de minder fijne kant van Utrecht aan het ontdekken. Want hoe zou jij de stad zien als je geen plek had die je thuis kon noemen? Tisa, hallo. Hi, goeienacht. Ja, vertel. Wat zie je? Wat doe je? Vertel. Ja, we zijn verplaatst, want we zijn een wandeling aan het doen. Maar misschien kan Wim dat veel beter vertellen. Ja, we zijn nu langs de stadsbuitengracht van vroeger. Tegenwoordig noemen we dat de Singel. En daar is een heuvel aangelegd door meneer Zogger. En dat park heet ook het Zoggerpark. En die heuvel heeft hij aan laten leggen met een heel speciaal doel. Want achter deze heuvel, daar staan arbeidershuisjes. En daar leefden in 200 jaar geleden mensen in bittere armoede. En meneer Zogger wilde niet dat de burgers van Utrecht geconfronteerd worden met de ellende en de armoede van Utrecht. En nu zijn we 200 jaar verder. En er is eigenlijk niks veranderd. 2 jaar geleden wilde een fotograaf foto's exposeren van daklozen in het Zoggerpark. En dan moest hij een omgevingsvergunning voor aanvragen bij de gemeente. Die hebben alle medewerking verleend en die was binnen een maand rond. Maar er hoort ook een bezwaartermijn bij. En in die bezwaartermijn kwam een bezwaarschrift binnen, ondertekend door bewoners van de Katrijnensingel, dat ze het niet vonden kunnen. Dat als hun door het park liepen, dat ze geconfronteerd werden met de indringende foto's van zwervers. De gemeente heeft het gelukkig niet ontvankelijk verklaard, dus 2 jaar geleden hebben die posters hier gestaan. Maar ik wilde mee zeggen, mensen willen niet geconfronteerd worden met de ellende van anderen. En daarom worden daklozen ook als tweederangs burgers beschouwd. En jij bent zelf ook ex-dakloos geweest. Ja. Wat doet dat met je als mensen je zo zien? Ja, je voelt je gewoon tweederangs, niet begrepen. Mensen hebben een oordeel voordat ze je verhaal erachter weten. Als je het woord dakloos zegt, dan krijgen de mensen een blik in de ogen van, nou, dan moet iemand zijn die smerig is, die stinkt, bedelt of steelt. En dat is het beeld dat mensen van dakloos hebben. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Want wat is dan het juiste beeld van dakloos? Er is een hele grote groep daklozen die heeft gewoon een baan. Die hebben gewoon alleen geen woning. Maar ze hebben een stigma opgeplakt gekregen. Ja, waardoor ze gewoon niet geaccepteerd worden. Als ze ook solliciteren, dan hebben ze gewoon een achterstand. Omdat ze een briefadres hebben. Beter werkgevers dan gelijk dat ze dus geen woning hebben. En meestal worden ze dan ook afgewezen. Terwijl je hebt als dakloze sollicitatieplicht. Ja. Als je een uitkering hebt natuurlijk. Ja, maar hoe zorg je er dan voor dat dat systeem niet in stand houdt? Ja, dat wordt door de mensen in stand gehouden. Kijk, je kan moeilijk iemand dwingen om iemand om zijn mening te veranderen. Kijk, mensen zien dat zo. En het is, mensen willen gewoon niet met geconfronteerd worden met de ellende van anderen. Als je ook in Utrecht op een gemiddeld terras gaat zitten en ze weten dat je dakloos bent, dan vragen ze je altijd vriendelijk om weg te gaan. En met de stadsrondleidingen die jij geeft en ook andere dingen die jij doet, probeer jij... Mijn doel is om te proberen mensen te overtuigen dat daklozen ook mensen zijn. En lukt dat dan? In veel gevallen wel. Mensen weten het ook gewoon niet. En die hebben een oordeel zonder dat ze ermee geconfronteerd zijn. En regelmatig heb ik toch groepen die... die ook op de site van de rondleiding gewoon geven dat ze geraakt zijn door het verhaal, omdat ze dat gewoon niet wisten. En als we het dan over verhalen hebben, wat is uw verhaal dan? Hoe doe je mijn verhaal? Als in, waarom geeft u deze rondleidingen? Ik geef deze rondleidingen om te overtuigen dat daklozen ook gewoon mensen zijn. En ook als zodanig beschouwd moeten worden. En als mensen ermee geconfronteerd worden en bepaalde dingen zien, zo zie je die heuvel in vertelde met die foto-expositie, dan realiseren ze zich dat ze gewoon eigenlijk dat niet wisten en daar verkeerd op gereageerd hebben. Ja, en de minder fijne kant van dakloos zijn, dat kennen we wel. Is er ook iets wat misschien een beetje een gekke vraag, maar wat positief kan zijn aan... Ik moet heel eerlijk zeggen dat voor mij de mooiste jaren van mijn leven de laatste 7 jaar zijn. Vroeger had ik heel veel vrienden om wat ik had. En nu heb ik er een paar om wat ik ben. En dat is niet meer geld te koop. En hebben meerdere daklozen datzelfde? Er zijn meerdere daklozen, maar ik ben wel in een bevoorrechte positie dat ik die mensen ontmoet heb natuurlijk. En dat komt vooral voor deze rondleidingen. Ja, en we stonden net ook voor de Katerijnensingel, waar we eigenlijk wilden beginnen. Katerijnenkathedraal, excuus. Ja. Waarom wilde je zo graag bij die plek beginnen? Nou, kijk, het kenmerk van dakloosheid is eenzaamheid. Als je dakloos wordt, raak je in bijna alle gevallen je vrienden en kennissen kwijt. In veel gevallen ook je familie. Maar er zijn natuurlijk ook daklozen die overlijden. En die worden dan in eenzaamheid begraven. Er is dan een gemeenteambtenaar bij, een uitvaartondernemer en met een beetje gelukkig straatpastor. En in 2014 heeft een van die straatpastors die vond dat die mensen toch op een of andere manier herdacht moesten worden. En toen heeft de stichting Katerijnenconvent, een museum, heeft in de binnentuin een boom beschikbaar gesteld. En sinds 2014 alle daklozen die in eenzaamheid overlijden, krijgen daar een plaatje met hun naam erop, hun geboortedatum en hun overlijdensdatum. En dat is misschien ook weer onwetendheid van mij, maar hoe weet de gemeente nou dat die mensen niemand meer hebben? Nou, omdat die mensen overlijden, en ze hebben bijna iedereen heeft toch een ID. En als ze dan op zoek gaan naar mensen, familie of zo. Of ze hebben geen familie, of de familie wil niks met de betreffende persoon te maken hebben. Dus zo weet de gemeente dat. Er is in ieder geval meer dan genoeg nog te bespreken. Tisa, dank je wel voor je tijd en veel succes daar nog vannacht. Ja, dank je wel. Ruben van Haften. De nacht van KRO en CRV. En dan de wens die ze bij de Nederlandse spoorwegen al jaren hebben. Minder treinreizigers tijdens de drukke spits. Meer mensen die kiezen voor de rustige tijdstippen. Geen spits meer, dat wil iedereen wel. Maar misschien heb ik wel het antwoord voor de NS. Social design. Nele Kistenmaker werkt voor Muzes, een social design bureau. Hallo Nele. Goedemorgen. Ja, ik zeg heel mooi dat ik het antwoord heb voor de NS. Ik heb geen idee wat social design is. Nee, nou, social design is eigenlijk het toepassen van ontwerptechnieken op sociale uitdagingen. Ja, maar hoe kan dat dan helpen in het vervoer? Ja, dat is een leuke vraag. Ik heb er natuurlijk ook veel over na zitten denken over dit specifieke vraagstuk dit weekend. Kijk, als ik het antwoord nu zou hebben, zoals je vertelde een beetje in de aankondiging, dan had iemand dat natuurlijk al lang bedacht. Dus dat is eigenlijk slecht nieuws voor dit moment. Maar het goede nieuws is dat ontwerpers hebben heel veel manieren om met dit soort vraagstukken aan de slag te gaan. Hmm. Dus ja, er zijn allerlei methoden, technieken om op een andere manier naar zo'n vraagstuk te kijken. Ja, en er was eerst het plan om een spitstarief te gaan heffen, hè, in de NS. Ja, ja. Wouter Koolmees, de directeur van de NS, zei in september daar het volgende over. Het alternatief voor de lange termijn, niet voor vandaag of morgen, niet over 5 jaar, maar meer op de lange termijn, is dat het treinkaartje dan duurder gaat worden. Ja, het is nu even van de baan, maar volgens Wouter Koolmees is dat wel het enige andere gevolg. Klopt dat? Nou, ik zou het anders zien. Kijk, je hebt beleidsmakers, gedragsveranderaars en je hebt ontwerpers. Een beleidsmaker kan bijvoorbeeld zoiets als dit zeggen. We moeten straffen, we moeten er een baan bij leggen, we moeten de treinen langer maken. Mm-hmm. Dat gaat heel erg uit van de situatie zoals die nu is. Een gedragsveranderaar kan met bijvoorbeeld nutjes zeggen van, nou, we gaan mensen proberen een beetje naar links of naar rechts te sturen in hun gedrag. Ja. Maar een ontwerper die kan zich een heel ander soort toekomst voorstellen. Die heeft de verbeeldingskracht, de maakkracht om dingen voor zich te zien, uit te proberen en mensen daarin in mee te nemen. Dus ja, misschien ligt de oplossing wel in een totaal andere hoek. Maar een ontwerper laat zich ook niet tegenhouden door toch wel realistische bruggen als geld? Niet in eerste instantie. Het is interessant en waardevol om af en toe een oplossingsruimte op te rekken, om breder te kijken en vervolgens weer terug te kijken van, maar als we dan alle verschillende belangen en opties meewegen, welk gekke idee blijft dan overeind? Mm-hmm. En dan kan je op hele andere dingen uitkomen dan een duurder treinkaartje. We hebben bijvoorbeeld, het is alweer een hele tijd geleden, maar rondom Arnhem gekeken naar wie staan er nou eigenlijk in de file of wie reizen er in de spits. En wat je daar ziet is dat bijvoorbeeld het hardnekkige beeld van de automobilist, dat helemaal niet bestaat. Maar dat sommige mensen in de auto zitten, in de file staan, vanwege bijvoorbeeld hoe de agenda eruit ziet. Ja. Terwijl anderen daar staan omdat het bijvoorbeeld regent. Mm-hmm. Mm-hmm. En je begrijpt misschien al dat verschillende motivaties om daar te staan vragen om verschillende type oplossingen. Ja, maar is dan niet de oplossing gewoon wat wel vaker wordt geroepen, allemaal dichter bij je werk gaan wonen en thuiswerken in de spits? Natuurlijk zou dat een oplossing zijn als niet heel veel andere belangen ook zouden gelden. Het is zo dat de groep mensen die daar staat is zo gevarieerd, of die in de trein zit op dat moment is zo gevarieerd, dat je liefst eerst erachter wil komen wat die mensen drijft en welke verschillende subgroepen je daarin herkent. Ja. En voor sommige mensen die daar zitten of staan zou misschien dichter bij hun werk gaan wonen een oplossing zijn, maar voor heel veel anderen wellicht niet. En als je weet wat ze drijft, kun je daarvoor weer andere dingen bedenken. Ja, en social design kan dus misschien een van die oplossingen zijn. Is dat nou beperkt tot het openbaar vervoer, waar social design van betekenis kan zijn, of kan het op meer sectoren helpen? Oh nee, social design kan op veel meer sectoren helpen. Ik hoorde toevallig ook het voorgaande item over de daklozen. Ja. En een project dat wij eerder gedaan hebben vanuit Muzes is kijken naar wat hebben daklozen nou nodig om goed te kunnen blijven functioneren in hun dagelijks leven. Bijvoorbeeld rondom die sollicitaties waar het over ging. En toen hebben we in Den Haag een een soort automaat ontworpen waar je als het ware je basisbehoeften uit kan halen. In de zin van een tandenborstel, schoon ondergoed. Zodat je makkelijker in staat wordt gesteld door donaties van voorbijgangers. Om bijvoorbeeld fris voor de dag te komen op het moment dat je een sollicitatie hebt. Ja. Oké. Okay. Interessant. Nou ja, ik zeg wel, laten we beginnen met trein in de nacht rijden. Hallo. Nele Kistenmaker van Muzes, een bureau dat werkt met social design. Dank je wel voor je tijd en veel succes nog met al je projecten. Heel graag gedaan. Succes met de uitzending. them now, just break them down a little bit more. Remind the slaves, they ain't gonna make it out alive today. I said, hey, hey you, poison the well. Watch it all burn, take him straight to hell. He's got the whole world in his hands. It was nice to know you. And just to make it all clear, we want the same thing as you. This will all be over soon. Now here's a little pill, here's the truth. Mens Poison op NPO Radio 1. Feed the Machine, hoorde je. Niet ieder kind krijgt gelijke kansen op school. De plek waar je opgroeit is daarbij de belangrijkste factor. Vooral kinderen die opgroeien in een arm gezin of met ouders met een migratieachtergrond, ja, die staan toch snel met 1-0 achter. Onderwijsinspecteur Inge de Wolf ziet het probleem alleen maar groeien. Ja, wat we hier zien is eigenlijk dat het verschil in adviezen voor leerlingen die gelijk presteren, is opgelopen afhankelijk van het diploma van hun ouders. En wat we zien is dat leerlingen waarvan de ouders een HBO of een WO-diploma hebben gehaald, dat die vaak een hoger advies krijgen dan je op basis van die toets zou verwachten. En dat leerlingen met lager opgeleide ouders een lager advies krijgen dan je op basis van de toets zou verwachten. En het hele zorgwekkende is dat die ongelijkheid tussen 2009 en 2017 verdubbeld is. Deze week staat kansengelijkheid voor jongeren centraal. Zo zet organisatie Jink zich in voor een maatschappij waarbij achtergrond geen rol speelt. En zo helpen ze jongeren tussen de 8 en 16 jaar met een goede start op de arbeidsmarkt. Eline Bots is senior projectmanager bij Jink, dus in Amsterdam. Eline, een hele goede nacht. Goeienacht, hallo. Ja, achtergrond speelt een best grote rol als het gaat over kansenongelijkheid. Waarom is bijvoorbeeld het opleidingsniveau van ouders zo bepalend voor die jongeren? Nou ja, je merkt dat de docenten die uiteindelijk de adviezen geven, dat heel erg ook onbewust waarschijnlijk mee laten spelen in hun adviezen. Dus bijvoorbeeld als een leerling thuis wat zwaarder heeft en de docenten weten van die problematiek, dan gaan ze ook zeggen van, hey, ja, jij hebt al thuis veel mee te dealen, dus willen je niet ook nog op je tenen laten lopen bij je opleiding of bij je vervolgen middelbare school. Dus we gaan je iets lager advies geven. En de leerlingen die thuis niet die problematiek hebben, krijgen dan al snel ook weer wat hoger advies mee. Omdat zij, ja, docenten denken, nou, dan hoeft de leerling in ieder geval, die krijgt thuis alle ondersteuning die hij nodig heeft. Dus dat hoeven we niet mee te laten spelen. En hoe ondersteunt Jink dan deze leerlingen? Nou, wij organiseren landelijk projecten die allemaal iets te maken hebben met arbeidsoriëntatie. Dus dat gaat echt om projecten om leerlingen het bedrijfsleven alvast een beetje te laten zien van dichtbij. Zodat ze voor hun vervolgopleiding, bijvoorbeeld de mbo, echt een gedegen keuze kunnen maken qua wat ze later willen worden. Mm-hmm. En ook trouwens als het over kansenongelijkheid gaat en gelijkheid gaat, ja, wordt er vaak snel gesproken over de CITO-toets. En ook de 11-jarige Yunus Chan krijgt een lager advies vanwege zijn thuissituatie. Je advies is VMBO-TH voor kans. En wat heeft het mee te maken? Nou, die taal wie je hem gewoon parten speelt, dat is gewoon het probleem. Ja, juffrouw, net als wat u zei bij die woorden, dat een Nederlands kind die met zijn ouders, die ouders ook echt in Nederland zijn geboren, die ook dan meer woorden snappen. Ja, bij hem thuis wordt vooral Turks gesproken en hierdoor heeft hij dus een taalachterstand ten opzichte van leeftijdsgenootjes. Is dat eigenlijk altijd de belangrijkste reden, zo'n taalachterstand? Nou ja, dat is wel. Kijk, inderdaad, de NP2-leerlingen noemen wij ze. Zijn leerlingen die als tweede taal Nederlands hebben. En je krijgt zoveel minder woordenschat mee als je thuis niet dagelijks op dagelijkse basis Nederlands hoort. Dat kan het zeker zijn. Maar het kunnen ook bijvoorbeeld leerlingen zijn die gewoon wat complexiteit hebben in het leren van Nederlands. Hmm. Bijvoorbeeld dyslexie. Maar ook wel gewoon natuurlijk hartstikke veel andere talenten hebben. Maar door die taalachterstand dat niet helemaal in de juiste woorden eruit komt. Ja, ja, en jullie hebben dan verschillende projecten om jongeren te ondersteunen. Een van die projecten heet de Bliksemstage. Wat is dat? Ja, dat is echt een hele korte stage. Meeste mensen kennen wel een soort van snuffelstage. Ja, dat ken ik. Ja, precies. Nou, dat zijn meestal 5 dagen stage bij een bedrijf. En een bliksemstage is 1 ochtend. En dan gaan leerlingen op bedrijfsbezoek om te zien dus wat er in het bedrijf allemaal gebeurt. Maar het is heel belangrijk dat ze dan ook iets gaan doen. Dus dat ze in die 2,5 uur niet alleen een rondleiding krijgen, maar ook echt een taak krijgen die op de werkvloer normaal ook wordt uitgevoerd. Ja, maar wat heeft dan bijvoorbeeld zo'n Yunus Chan daaraan als hij dus de taal niet goed spreekt? Nou goed, daar hebben we ook andere projecten voor om de taalachterstand te verkleinen. Dus bliksemstage is niet specifiek op die taalachterstand gericht. Maar bliksemstage gaat erg om dat best wel veel leerlingen al op een vrij jonge leeftijd een richting moeten kiezen. Zonder dat ze de sector goed kennen. En je wilt natuurlijk dat ze eigenlijk zoveel mogelijk sectoren van dichtbij hebben gezien. Dus de zorg een keertje een ochtend hebben gelopen of in de horeca of in de techniek. En dan daarachter komen wat ze leuk vinden, maar misschien ook wat ze niet leuk vinden. Want ook dat is natuurlijk hele waardevolle informatie. Ja, maar dan lijkt me ook wel dat er veel bedrijven meedoen. Want anders is dat niet echt uit te zoeken. Klopt. Nee, we hebben wat dat betreft we bestaan al bijna 20 jaar. En we hebben wat dat betreft ook inderdaad heel veel deelname. We werken met 860 partners in Nederland. En dat zijn dus bedrijven die net als ons belangrijk vinden om de kansengelijkheid in Nederland te vergroten. Ja. Dus daar zijn we heel blij mee. En welke resultaten boeken jullie hier dan mee met de leerlingen? In ieder geval bereiken we op jaarlijkse basis ongeveer 65.000 leerlingen in Nederland. Mm-hmm. En dat zijn leerlingen uit omgevingen waar sociaal-economische problematiek heerst. We hebben ook recentelijk een impactonderzoek laten doen. En daaruit bleek dat we vooral heel erg bijdragen aan de persoonlijke veerkracht van de leerlingen. Dus dan gaat het om zelfvertrouwen, weten waar je informatie moet vinden. Maar ook als je een tegenslag krijgt, dat je dan weer niet bij de pakken neer gaat zitten, maar gaat kijken van hey, ik ben het waard, ik ga gewoon een plan B maken. Ja. Goed, we zijn heel blij dat we die cijfers hebben en dat we dus op die manier impact kunnen maken. Ja, maar dat klinkt heel positief. Wordt er dan ook opgenomen in het leerplan van scholen misschien in de toekomst? We laten scholen zelf bepalen of ze met ons mee willen werken. Dat zijn dan ook altijd specifieke scholen. Dus we zitten niet in altijd in Amsterdam, zeg maar. Op zich, wat dat betreft, is dat al op hele grote schaal. Maar ja, er zijn nu ruim 500 scholen waar we mee werken. Maar ja, we hopen wel natuurlijk dat we nog meer leerlingen kunnen bereiken in Nederland. Eline Bots, senior projectmanager bij Yink in Amsterdam. Dank je wel en een hele fijne maandag nog gewenst. Ja, dank je wel. Succes. Elke week schuiven de studenten van de KRNCV Radioschool hier aan om je wat bij te leren. Vandaag is de beurt aan redacteur Wim Zouw. Hallo Wim. Hoi, goeienacht. Goeienacht, waar ga je het over hebben? Ja, precies vandaag, 100 jaar geleden, is een patent uitgegeven voor een apparaatje wat nog steeds heel veel wordt gebruikt. Ah. Ja, ik heb het natuurlijk over het elektrisch scheerapparaat. Op deze dag in 1923 kreeg namelijk de Amerikaan Jacob Schiek een patentrecht daarop. En daarom neem ik je even vandaag mee in de geschiedenis van het scheermes. Want tegenwoordig gaat dat heel makkelijk. Maar hoe ging dat eigenlijk vroeger? We gaan even helemaal terug in de tijd. In de prehistorie scheerden mannen namelijk ook al hun baard. Dat deden ze wel moeilijker. Ze hadden namelijk twee schelpen. En die twee schelpen waren een soort van pincet. En daarmee trokken ze hun haren één voor één eruit. Ouch! Ja, dat deed inderdaad heel veel pijn. En daarom kiezen de oermannen in het vervolg voor iets anders. Namelijk voor haaientanden en geslepen vuurstenen. Ja, hiermee waren eigenlijk de eerste scheermessen geboren. Deze haaientanden of vuurstenen, dan schrapen ze die langs hun gezicht. En dat was eigenlijk dan het eerste scheermes. En dan gaan we even een sprong verder in de tijd maken. Dan gaan we naar de Egyptenaren. Die hebben het scheermes verbeterd. Zij maakten bronzen en koperen scheermessen. Die waren alleen nog heel erg groot. Dus dat was een beetje onhandig. Nou, en dan gebeurt een hele lange tijd eigenlijk niks. En maken we een gigantische sprong in de tijd. Want het scheermes zag hetzelfde uit tot ongeveer de 18e eeuw. En dan hebben we de Franse Jean-Jacques Perret. Die ontwikkelt de eerste open scheermes. Daardoor heb je eindelijk een handvat, een houten handvatje. En daarmee is de kans dat je jezelf snijdt veel kleiner als je jezelf scheert. En daarom wordt het ook een grote hit in Europa. Maar dan... The best a man can get. The best a man can get. Ja, inderdaad. Gillette. Toen kwam Gillette, de Amerikaan. Introduceert het eerste beste scheermesje eigenlijk, een veiligheidsscheermesje, aan het einde van de 19e eeuw. Het scheermes kreeg een nog groter handvat en een kleiner mes. Maar het allergrootste verschil en het meest belangrijke, ja, je kon het mesje eindelijk vervangen. Dus je hoeft niet elke keer dat lopen te slijpen, waardoor je met een bot mes loopt te scheren. En dan zijn we eigenlijk aan het einde van deze tijdlijn gekomen, want in 1931... kwam het eerste elektrische scheerapparaat. Een revolutie in de scheerwereld, want het was de eerste keer dat je eigenlijk gewoon geen dure zeep hoeft te kopen en dat je ook niet die mesjes hoeft te vervangen, want je kan gewoon elke keer met dat elektrische dingetje verder gaan. Ja, en sindsdien zijn er gewoon talloze scheerapparaten. Maar nu weet je tenminste in vogelvlucht hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Redacteur Winzouw, dankjewel. Ruben van Haften. De nacht van KRO en CRV. Een fijne, veilige thuisbasis. Misschien wel het allerbelangrijkste dat er is voor een kind. Helaas is dat niet voor elk kind het geval. Gelukkig staan er een heleboel pleegouders klaar om deze jongeren met open armen op te vangen en ze zo een fijn thuis te bieden. 1 tot en met 8 november is het de week van de pleegzorg. Tijd om één van deze duizenden pleegzorgouders in het zonnetje te zetten. Henny Noordstra, een hele goede nacht. Hallo, goeienacht. Jij bent al zo'n... Goedemorgen. Ja. Jij bent al zo'n 30 jaar pleegouder. Hoe ben je daar zo ingerold? Ja, ik wilde altijd al iets doen met kinderen, zeg maar. Verzorgen, een toekomst bieden, helpen met van alles. Dus zo, eigenlijk. Ja, en in al die jaren heb je denk ik veel pleegkinderen voorbij zien komen. Hoeveel heb je er ongeveer gehad in die 30 jaar, weet je dat nog? Nou, ongeveer 40, 45. Wauw. En zijn er ook een paar pleegkinderen je van bijgebleven? Jazeker. Eigenlijk heel veel. Zoals? Kinderen die weer terugkomen, hè, die inmiddels volwassen zijn, kinderen hebben. En die weer terugkomen met hun kinderen. Dus dat wij een soort van open oma zijn voor hun dan weer. Ja. En een belangrijk aspect van de pleegzorg is het bieden van een thuis. Hoe zorg jij nou voor dat thuisgevoel, Henny? Want dat lijkt me het meest moeilijk. Het belangrijkste is dat wanneer de kind geplaatst wordt in een pleeggezin, dat het veiligheid, structuur, regelmaat en stabiliteit heeft. En als dat er is, dan kom je al een heel stuk verder. En hoe zorg je daarvoor, weet je dat? Ja, door eigenlijk net hetzelfde te doen als in een opvoeding van je eigen kind. Dat je zo normaal mogelijk in een gezinssituatie een kind opvangt. Ja, maar die kinderen zijn vaak natuurlijk maar tijdelijk bij je. Het lijkt me ook zwaar om elke keer afscheid te moeten nemen. Hoe is dat? Ja, soms is dat zwaar, maar... Het grootste gedeelte, althans, dat is mijn ervaring, is dat je te maken hebt met een situatie dat kinderen terugkeren naar ouders. Dat is ook altijd de doelstelling. Ja. En dat je daar aan meewerkt en naartoe werkt om dat ook voor elkaar te krijgen. Dus ja, afscheid nemen, het hoort er een beetje bij. Maar dat is ook altijd de doelstelling geweest. Afscheid nemen hoort bij pleegzorg. Hoe voorkom je dan dat je een emotionele band krijgt? Ja, je voorkomt... Ja, eigenlijk, ik heb het kunnen voorkomen door vooral te luisteren, zeg maar, in de aanvang van pleegouder worden. En luisteren naar de mensen die daar ervaring in hadden, of hebben. Dat je niet te betrokken raakt bij een kind. Dat wil niet zeggen dat je niet een kind liefdevol kan opvoeden. Maar dat je wel een bepaalde afstand houdt, zeg maar. Want ik ben en word natuurlijk nooit de ouder. Nee. En als het nou niet klikt tussen jou en een kind, hoe los je dat dan op? Want dat kan natuurlijk ook gebeuren. Dat is ook wel gebeurd. Ja, tuurlijk. Ja, maar dat zijn vaak kinderen die zo enorm beschadigd zijn en die niet openstaan voor een opvoeding als in de pleeggezin. Dus daar kun je aan willen werken wat je wilt, maar dat gaat gewoon niet lukken. En die zijn vaak dan eigenlijk ja in een soort... die worden aangemeld voor een vervolgplaatsing in een instelling. Zelfstandig wonen komt dan ook wel voor. Maar wel met meer begeleiding, zeg maar. Ja, en jullie pleegkinderen hebben natuurlijk veel van jullie meegekregen. Wat heb jij nou juist van hen geleerd? Oh, vooral in de cultuur. Mm-hmm. En dat is voor mij een mooie bekomstigheid. Ik hou van koken, dus heel veel recepten en ander eten. En dus dat is voor mij een heel mooi gebeuren. Mm-hmm. En verder, ja, ook onze eigen kinderen. Want ik heb natuurlijk pleegzorg samen met mijn man. Heeft het wel gebracht naar onze eigen kinderen wie ze zijn. Hè, hoe ze ermee omgaan. Dus, maar het heeft ons leven wel verrijkt, in die zin. Ja, ja. En ook dat van jullie eigen kinderen? Want ik snap dat het ook lastig kan zijn. Dat kan lastig zijn. Onze kinderen zijn van baby af aan opgegroeid met pleegkinderen. Maar dat geldt ook voor hun. Dat ze wel een mening hebben over, nou ja, zoveel culturen, zoveel kinderen en zoveel problemen waar ze natuurlijk niet altijd mee gemoeid waren, maar wel meegemaakt hebben toen ze ouder werden. Ja. Dat ze daar wel begrip voor konden opbrengen. Ja, en dat is mooi dat dat uiteindelijk gelukt is. Henny Noordstra, pleegouder, dank je wel voor je tijd. Geen dank. Are on the road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Your elders grew high, and so please help them with yours. They seek the truth before they can die. Teach children's hell will slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Crosby, Stills, Nash en Young hoorde je met het toepasselijke Teach Your Children op NPO Radio 1. En dit viertal sluit ook de nacht van KNCV af. Volgende week gaan we het hebben over werelddenkers met Gerard Drosterij. Maar nu hoor je eerst zometeen vroeg op deze zender van BNNVARA met Stefan Komduur. Ik wens je nog een hele fijne maandag en tot volgende week. NPO Radio 1.